Haló, ez itt a BB Rádió, és Vince Neil-el kezdtünk a Tattoos & Tequila című számmal. Hogy jó, vidáman induljon a nap mindenkinek. Ez már újkori Vince Neil, ez megvan. Hogy... Igen, ez már valami 2000-es évek, sőt lehet, hogy 2010 környéke. Tehát ez már erősen nem Mötley Crüe. Nem, hát nyilván Vince Neil, tehát nem Mötley Crüe, mert akkor azt mondtuk volna nyilván, hanem Vince Neil. És hallgassatok Mötley Crüe-t, ebből az alkalomból ezt ki kell, hogy jelentenem, hogy Mötley Crüe-t hallgatni kell, mert az jó. Így van. Na de, hát régen voltunk itt, az a helyzet itt a nagyon rádióban. Régen, már legalább 2 hete szerintem. És ez azért van, mert a BBTV-vel szívás volt, rohadtul szívás volt a BBTV-vel, mert ugye egy szuperbadi anyag volt betervezve, de nem egy szuperbadi külön szám, hogy így lemennek a szabadpózok, meg így a kategóriák, és akkor valamit vakerálunk, hanem valami érdekesebbet akartam belőle csinálni, de rohadtul szenvedtem, hogy összerakjam ezt a középső részt, a vállaltam be én, hogy a szuperbadit magát én csinálom, és azzal rohadtul nyüglöttem. Hát ugye eleve kezdődik a szokásos sztorival, hogy az egyik kamera felvétel az kuka lett, mert annyira szarok voltak a fényviszonyok a LED falak miatt, vagy a LED fal miatt, hogy az tönkre vágja a kamerának a képét. Meg ugye arról beszéltünk, azokról a dolgokról, hogy elromlott a kamera, meg minden. Minden elromlik. Ha tudom vinni azt a kamerámat, ami erre alkalmas lett volna, akkor oké, csak az éppen rossz volt. Akkor vittem a kis kamerát, mondom, a stage felvételnek jó lesz, de kiderült, hogy nem jó. És amiket én csináltam felvételek, azok jók lettek. Csak az meg ugye az emberekre volt kihegyezve, nem az összes versenyzőre, nem pár emberre, mert ugye nekem 1000 más dolgom volt közben, tehát nem tudtam telibe venni a versenyt. Na de a slusszpoén az, hogy ugye a múltkori adásban leesett a fényképezőm az asztalról. Így van, volt ilyen. Jól megbeszéljük, hogy előfordul és nem lesz semmi baja, de lett. Úgyhogy tegnap vettem hozzá egy új objektívet. Mert az elromlott. Tök jó, hát az nem nagyon bírta. Könnyen megy minden, nekünk nagyon jó mindig. Ott vagyunk Hollywoodban. Igen. Minden oké, isszuk a nem tudom micsodát, a kókusznak a héjából. A kókusznak a héjából isszuk a tatút és a tekilát, vagy mit. Az mindegy. Szóval jó sok téma van, amit igazából most kifejezetten a hurkára kellett, hogy bízzak teljesen, mert nekem már fogalmam sincs. Az az igazság, hogy lusta voltam beírni a listába a témákat, amik eszembe voltak, mert mondom, ám, hogy tuti, hogy eszembe jut, de most egy se jut eszembe persze. Ez persze mindig így van, hogy soha nem jut eszébe az embernek akkor, amikor kell, de hát ez van. Egy erős felütéssel kezdünk, most küldök neked egy e-mailt, és azt nézd meg, és erről beszéljünk egy kicsit, bár nem szívesen beszélünk erről a dologról, de én úgy gondolom, hogy erről egy kicsit beszéljünk, erről a jelenségről, mert ez szerintem érdekes. Na most figyelj, megy. Na lássuk. Győző. Kezdek nem kell kimondanod a nevét az embernek annyira, kiről van szó. Csak segítek, hogy celeb és cigány. CC. Ebből még nem állt össze nyilván. Ez komoly. Ez komoly. Tehát, hogy kirakja a barom állat. Igen, a celeb fogyatékos kirakja... A Facebookra a kokszot, amivel ő most készül versenyre tavasszal, mert ugye itt Magyarországon minden szarfaszonak versenyezni kell, bikini vagy men's buzi kategóriában lehetőleg, és ugye a közkedvelt celeb barátunk, aki csak azért érdekes, mert ebben a testépítő világban mindenkinek teljesen normális, hogy ezzel a szarházival lespanol és lefényképezkedik. Ez olyan szellemi szinten van ez az ember, hogy nem tudja valószínűleg, hogy a doppingszer kereskedelem az büntetendő, stb. És kirakja a Facebook pöcegödörbe, hogy ő most milyen anabolikus szteroidot vett valakitől. Amivel valószínűleg jól átbaszták, de hát nem baj. Nem baj, nem biztos. De úgy magunk között szólva úgyse fog vele senki csinálni semmit. Tehát jó, jelvileg büntetendő, de nem lesznek ebből ugye. Ebben biztos lehetsz. Hát azért én úgy gondolom, hogy küldjük el a Bliknek, meg a Borosnak ezt e-mailbe. Jó. Sose lehet tudni. Hát, ha lehozzák a biztonság kedvéért, esetleg eljut a rendőrséghez is, bár szerintem nem fog. A rendőrség az ezzel nem foglalkozik, de hát ugye, egyébként az rohadtul elkeserítő, hogy ugye mi próbálunk valamit, most kaptam egy e-mailt egyébként egy haveromtól, pont egy perccel láttam, hogy látta a BBTV-t, és várjál, felolvasom konkrétan, hogy mit ír. Most és nem azért olvasom fel nyilván, hogy fényezzem magam, nem ez a cél. Azt mondja, hogy elképesztő lett a BBTV, drámai megtörve a te humoroddal, minden percét élveztem, kitoltam tévére, feltekertem a hangerőt, élmény volt, minden hónapban új lökést adsz vele. És ez az utolsó mondat a kulcs az egészben, hogy ugye nekünk az a feladatunk, hogy új lökést adjunk, vagy nem mondom, hogy motiváljunk, mert utálom ezt a szót. Tehát ez nem, a motiváció ez az, amikor ilyen senkihez itt Roger semmihez nem ért, és másnak a dolgait próbálja eladni azért, hogy magát futtassa. Nem, itt arról van szó, hogy azért... De most már egyébként minden versenyző saját motivációs videót csinál, tehát nem kell aggódni. Ez alap. Tehát van minden. Mi, amit próbálunk, az, hogy érzéket közvetítünk. Az a sok srác, aki a világban csak a szart látja maga körül, ő lásson valami kiutat ebből az egészből, mert nekünk a 80-as években könnyű volt. Volt egy csomó példaképünk, volt kire felnézni, de manapság már nincs. És ez egy baromi nagy probléma. És olyan leveleket kapok ilyen ügyekben, hogy beszarás. Amit ki akartam ebből hozni, hogy foglalkozunk ezzel úgy, hogy legyünk pozitívak. Mindig erről beszélünk, hogy legyünk pozitívak, ne beszéljünk erről a sok szarról, ugye ez mindig koncepcionálunk. És legyél úgy pozitív, hogy ilyeneket kapsz e-mailbe, hogy a szarfaszú kirakja, hogy mivel kokszol, a senki házi, aki oda megy a Superbadin a versenyzőkhoz, és azok lefotózkodnak vele. De tovább megyek, a Petra étterem csinált most egy remek akciót, egy ilyen marketing trükköt, ami nekem az én szempontomból nagyon hasznos, mert nagyon sok pénzt spórolok meg vele, legalábbis jelentős pénzösszeget tudok ezzel megspórolni. A Petra az étterem tulajdonosa lefényképezkedett Győzikével, és Győzike kirakta a Facebookra, utána természetesen ezt a jó akarok elküldik nekem e-mailbe, a screenshotot, és így ez azért jó, mert nagyon sok pénzt megspórolok azzal, hogy én többet be nem teszem a lámat a Petra az étterembe. És kész. És senkivel nem foglalkozom többet, aki lefényképezkedett a Győzikével, Tóth Danival se. És nem érdekel. Az ilyen emberek engem nem érdekelnek. És szerintem ezzel így vagytok remélhetőleg ti is. És kapja be mindenki, akinek ennyi gerince van, bazd meg. Hogy egy utolsó szarfaszú gyökérrel, aki gyakorlatilag ne is csak azt nézzük, hogy egy gyökér, hanem azt nézzük, hogy bazd meg, milyen hatása van a világra az ilyen szar embereknek. Hogy ebben nőnek fel a gyerekek, hogy ilyen szar férgeket kell a tévébe bámulniuk, és azt hiszik, hogy ez a normális, és így kell viselkedni. És ilyenekkel lespanolnak emberek. Ez a köcsög most megy valami valóságsóba, nem? Tehát, hogy most nem tudom. Van valami műsora. Fogalmam nincs. Nem, hát gondolom, hogy azért bohózkodik ilyen szarságokkal. Nem, csak azt látom, hogy ugye testépítő világban erőlködik ezzel a sok gyökérrel, aki meg nem tudja lekezelni az ügyet, nem tudják azt mondani, hogy veled nem fényképezkedek, bocs, vagy bocs, nem fényképezkedek, mert nem szeretek fényképezkedni senkivel. Nem is kell megsérteni, csak el kell ezt intézni, de nem. És ezt azt gondolják, hogy ez reklám, vagy azt gondolják, hogy ez jó, vagy csak nem tudnak nemet mondani, nem tudom, de ezek az emberek balfaszok, ennyit tudnak. Embert a barátjáról, bazd meg, akivel odaállsz egy fotóra, az olyanná tesz téged, amilyen ő. Ilyen egyszerű. Én nem sok emberrel álltam oda fotóra egyébként még életemben, de például, várjál, mondjak egy nevet, akivel lefényképezkedtem, én nem szeretem ezt a fényképezgetős dolgot, lefényképezkedtem például Léhenivel. Léheni is csinál szarversenyt. Csinál szarversenyt, de én azt akkor még nem tudtam egyrészt, másrészt Léheni meg... Léheni egyébként rohadt nagy király. Léheni ettől függetlenül jó ember, tehát ez nem kérdés, Léheni egy jó ember. Persze. Az, hogy most csinált egy fos versenyt, mert pénz, ugye az rohadt szánalmas, de attól még Léheni egy jó ember, és letett valamit az asztalra. De egy olyan ember, aki a rohadt magyar szellemi közállapotot tönkreteszi, aki nagyon sokat tett azért, hogy ilyen rohadt mocsárban éljünk, egy olyan ember mellé bazd meg odaállnak top testépítők fényképezkedni, a pofám leszakadt, komolyan mondom, bazd meg, hogy ennyire nincs valakinek gerince meg felelősségtudata. Ez kibaszott vicc. Hát látod, ez nehéz ügy. Úgyhogy ez a mai nap első jó híre a párizsi terrortámadáson kívül. Hát ez már nem a mai nap híre, de hát ez azóta volt, hogy... Nem, hát a párizsi terrortámadás sem volt, de hát erről meg nem nagyon fogunk beszélni, mert igazából... Ez megint olyan téma, amiről mindig próbálunk nem beszélni, aztán soha nem tudjuk megúszni, mert hogy muszáj. Nem akarok, egyszerűen politikai dolgokról nem akarok beszélni. Ilyen ez egyszerű. Nem feltétlenül politikai, tehát ezt lehet sokféleképpen kezelni, de úgy azt hiszem, hogy ha elkezdünk erről beszélni, elkerülhetetlen, hogy a politikát is behozunk. De nincs is olyan gondolatom, amit tudnék ezzel újat mondani. Mindenki tudja, hogy erről mit gondoljon. Nem tudok erről újat mondani. Semmit. Nem nagyon van mit. Az egy dolog, hogy szerintem ennek az egésznek kőkeményen köze van Európa elbuzulásához, és az az elmebeteg közállapothoz, az a szellemi mocsárhoz, amire az előbb is hivatkoztam, ami most jelenleg Európában van. Európában a legnagyobb nyomor az a melegházasság, meg az ilyen szarságokkal foglalkoznak. Egyébként tegnap elkezdtük nézni a Teheti 2 című filmet. És szar. Nem hogy szar, hanem rendesen buzilobbista. Tehát ez poén szinten így emlegetnek ilyen dolgokat, hogy ugye az a ciki, ha te nem szereted a buzi lobbit. Tehát ez például ez az aspektus benne van, és akkor így mondtam, hogy jó, ezt a filmet így hagyjuk is itt abba. Ennyi. Megnézted a Rocknak a sorozatát? Dehogy néztem, hát nincs nekem időm. Alig bírtam a rohadt BBTV-t befejezni, hogy nézegettem volna is sorozatot. Hát ki tudja, mióta már nem beszéltünk erről egy ideje, meg már szerintem nyáron ment, sőt lehet, hogy nyáron vége is lett. Nem. Mindegy. Hát abban is azért vannak ilyen dolgok, hogy azzal poénkodnak, hogy buziskodnak egymással, meg ilyenek, nyilván ezt poénra veszik. Egyébként most jöttem rá, illetve nem jöttem rá, hanem megtudtam abból, hogy olvastam egy cikkben, hogy ez egy vígjáték sorozat. És ez nekem nem jött le, amikor végignéztem az egészet. Nekem most esett le, eddig azt gondoltam, hogy ez valami sorozatféle, ami egy kicsit vicces. Most kiderült, hogy ez egész arra van kiegyezve, hogy vicces legyen, és annyira azért akkor már nem volt jó. Ja, akkor lehet, hogy nem is így nézzük. De mindegy, érdemes szerintem belenézni, mert érdekes, érdekes ez a dolog. Ahogy viccelődnek ezzel, meg ahogy ezt szóba hozzák. Egy South Park részt néztem meg a múltkor, mert valaki mondta, hogy nézzem meg azt a részt, mert várjál, miről volt szó. Pont valami ilyen. Volt egy olyan rész, amikor a Muhammed prófétát ki kellett vágni egy meséből. Nem. Nem erre gondolsz? Jó, akkor semmi. Nem. Az nem tudom, hogy miről beszélsz, bár most volt a napokban valami ilyen okosság. Nem, volt egy olyan rész, ami arról szólt, hogy a Cartman kitalálta, hogy ő... Cisznemű. Igen. Cisznemű? Nem ő a cisznemű, te vagy a cisznemű, meg én. Ja. Mi vagyunk a ciszneműek. És akkor cisznemű az, aki olyan nemi identitás szerint él, mint amilyen a neme. Tehát azok a maradi hülyék, akik férfiként születnek és férfiként élnek, vagy azok a maradi hülye nők, akik nőként születnek és nőként élnek, ők a ciszneműek, és a Cartman kitalálta, hogy mert jobban női jó, akkor ő a női WC-be akar járni, és kitalálta, hogy ő transznemű, és nőnek érzi magát belül, és ezért a női WC-be akar járni, és akkor ezen kiakadtak, és csináltak külön egy transznemű WC-t. És akkor oda külön el tudott menni nyugodtan szarni a Cartman mindig. Ez tök jó. Ez volt a sztori nagyjából, de persze mások is rájöttek, hogy akkor ők is transznemű WC-be mennek, mert ezek akkor... Szépaszták a WC-t pont ugyanúgy. Igen, és akkor nem lett neki privát WC-je, és akkor a végén volt valami ilyesmi, hogy rájöttek, hogy az egész nem jó, és nem is emlékszem pontosan, hogy hogy volt, de valami... Nem, bízom benne, hogy minden maradt úgy, ahogy volt. Nem lett transznemű WC, hanem a végén egy olyan WC lett, ami... Várjál, hogy is volt, nem akarok hülyeséget mondani... ami olyan transzneműeknek van, akik nem érzik magukat transzneműnek, vagy mit tudom, valamilyen kurva nagy baromság lett a vége az egésznek. De lehet, nem is akarom ezt ragozni, nem emlékszem tényleg. Na mindegy, szóval ezt a részt néztem meg a múltkor a biciklizés közben. South Park egyébként elég jó érzékkel figurálsz ki dolgokat, például ezt is. Hát amíg lehet nekik. Ó, szerintem ezt bármeddig lehet csinálni. Na, hát nem vagyok benne biztos. Majd jó betiltják ezt is, aztán kész. Bojkottálni fogja akármelyik izén. Szerintem a South Park most már 20 évad körül járt, tehát úgy lassan kezd kifutni a dolog. Hulk Hogan hol van? Hulk Hogan? Fogalmam sincs, hogy hol van. Hulk Hogan az már nincs a WWE-be. Ja? Ja. Mert hogy rosszista, nem? Nem más. Megmondta, hogy nem örülne, hogyha a lánya hozzá menne egy fekához. Az ilyen dolgokat kicsinálják Amerikában simán, és nem biztos, hogy a South Park is sokáig fog ugrálni. Ilyen, szerintem a South Park bármeddig ugrál. Nem, szerintem meg nem. Pont ez az egészben a félelmetes, hogy nem. Ők nagyon rámennének erre a vonalra, akkor szépen kicsinálnák őket, ugyanúgy, mint ahogy a Barilla tésztagyárat is elkezdték kicsinálni, azért, mert ő nem volt hajlandó meleg reklámot csinálni. Ő csak hagyományos családmodellbe reklámozta a reklámokban a család, apu, anyu, gyerekek eszik a tésztát, és nem voltak hajlandó olyan reklámot csinálni, amiben apu és a gyerekek eszik a tésztát, mert azt mondták, hogy ők a hagyományos családmodellbe hisznek, a végén bocsánatot kellett kérni, meg ilyenek. Megsorolhatnám. Ezek elég kínos dolgok. Egyébként ez a másik sztori, amit említettél, csak így futólag, az az Archer volt. Az Archerben ugye ISIS-nek hívják azt a szervezetet, aminek az Archer dolgozik, ahol kémkedik nyilván, és ugye miután az iszlám államot ISIS-nak szokták nevezni általában, ezért aztán gyorsan át kellett nevezni, hogy lehetőleg ne legyen benne a sorozatban ez az ISIS nevű szervezet sehogy sem, ez semmilyen kontextusban, és ebben egyébként nem látok különösebb kivetnivalót. Én meglátok, szerintem ez fogyaték. Mert ez abszolút, ez egy fogyatékos, ez egy szellemi fogyatékos gondolkodás. Nem értik, tehát a hírekben hallanak egyfajta ISIS-re, átkapcsolnak az Archer-re, megint ISIS, és nem értik. Úgy kell csinálnunk, mintha mindenki fogyatékos lenne. Tehát abszolút nem az, hogy egy standardet tartunk, hanem úgy csinálunk, mintha mindenki szellemi fogyatékos lenne. Tehát ha kijön jövőre egy terror hálózat, aminek az lesz a neve, hogy répa, akkor a piacon nem lehet többet répát kapni, bazd meg, vagy át lesz majd pityókára, vagy tökre, vagy akármire keresztelve, mert ugye hülyék össze ne keverjék. Tehát ez agyrém, bazd meg. És az a baj, hogy manapság ilyen kibaszott nyomorék gondolkodás van. Hát figyelj, legalább nem azért van, mert sérti az ISIS-nak az érdekeit, vagy mit tudom én, nem erről van szó. És egyébként Európából hozzáteszem, ezt is kinézném lassan, hogy ennyire balfasz. De nyilván nem ez, tehát most egyébként én úgy vagyok ezzel, hogy ki a francot érdekel. Engem nem. Hát szerintem rohadt kínos. Ez legyen a legnagyobb bajunk tényleg. Egyébként, ha már a doppingszerekről beszéltünk, akkor Puzsér megint aktivizálta magát, és... És megint negatív irányba, én úgy érzem. A Puzsér az egy nagyon érdekes csávó, mert a fogyaték és az okos szint között tud mozogni. Például írt valami nagyon jót a napokban, amit elfelejtettem. Meg itt egy nagyon nagy okosságot arról, hogy legalizálni kell a doppingszereket. Szerintem a James Bond filmre gondolsz. Ja, igen, az, hogy a James Bond filmről írt egy kritikát, az egy dolog, mert a James Bond szerintem se James nem Bond. Tetszett. Miért nem? Hát azért, mert az egész cikk arról szól, hogy leírta a kettővel korábbi James Bondnak a történetét, és levonta be azt a következtetésre, hogy az új egy szar. De szerintem a Puzsér elmert. Ez nem kérdés, az új egy szar. Tehát én is levontam a következtetést az eddigi James Bondokból, hogy az új egy szar, ezért az újat nem nézem meg. Ez nem kérdés. Én elhiszem, hogy az új szar, de hát bassza meg, egy filmkritikus ez nem írhat ilyet, hogy a kettővel korábbi szar volt, ezért az új biztos. Ő nem azt írta le, hogy az új film szar, ő azt írta le, hogy az új James Bond szar. Az azért az nem mindegy. Oké, és most van 4 film, ebből kiválasztott 2-t, és ez alapján azt mondta, hogy szar. Igen. Ráadásul csak az egyiket elemezte ki, menjen a picsába. 7 évvel ezelőtt, hogyha megírja ezt a cikket, akkor ez tök oké. Hát te 7 éves filmről beszélt. Nem, arról beszél, hogy Hollywood megint megbaszott egy legendát, ugyanúgy, mint ahogy eddig is csinálják. Mindent tönkre basznak. Ennyi, erről tudod, beszél. Tudod, mikor fogják megbaszni a legendát, hogyha fekete James Bond lesz, és elvileg készül. Nincsen fekete Money Penny véletlenül? Te az már van. Na, hát az akkor francot érdekel. Miről beszélünk? Brit titkos szolgálat. Miss Money Penny senkit nem érdekel. De egy alapszereplőről beszélünk. Ugyanúgy alapszereplő, mint a Money Penny, mint a Q, meg mint a többiek, meg mint az M, ugyanúgy. Tehát ez része a dolognak. Ez abszolút a megbaszása az egésznek, csak azért, mert most PC-k vagyunk, tehát ez rohadt szánalmas. De nem is az a lényeg, hanem hogy Bondnak a karaktere van kiherélve, teljesen, mondjuk, azért is nem akarok ebbe belemenni részletesen, mert nézhetetlenek a filmek. Tehát nem is az az egészben a lényeges számomra, hogy eltűnt a James Bond filmeknek az a stílusa, meg azok a klisék. Az, hogy klisék vannak egy filmben, az nem mindig rossz. Van, amikor rossz, van, amikor jó. Amikor a klisék azok megformálják a filmet, karakteressé teszik, akkor az rendben van. És voltak olyan James Bond klisék, amik tudtunk mindig, hogy a filmekben benne lesz, amikor majd bemegy a laborba, ott már mindenféle kütyüket fog kapni. Sorolhatnám, ez része volt mind James Bondnak a viszonya a nőkkel, az, hogy intézte a dolgokat, egy ilyen elegancia volt a csávóban, hogy engedélye volt ölni, de mégis egy úriember volt, és egy ilyen nagyon laza, de mégis elegáns, meg úriember dumával intézte el a dolgait. És ez teljesen eltűnt, ez a vonal. Gyakorlatilag egy ilyen sima mezei akciófilm lett belőle. Tehát ma már azt mondom, hogy a Bourne filmek jobban James Bondok, mint a James Bond filmek. Ez még lehet, hogy igaz is. Főleg azért, mert a Bourne filmek nem akarnak James Bond filmek lenni egyáltalán. Tehát... Egyen esetre a Puzsér szerintem marhaságot írt. Nem is marhaságot, egyáltalán nem. De lehet, hogy igaza van, de az, ahogy ezt levezette nekünk, az egy marhaság. Hát ez már csak így. Én találtam kifejezetten konkrét mondatokat abban, amiben kurva nagy írságokat írt. Mindegy, igazából azt hiszem, ez nem fontos. Térjünk át a doping kérdésre. Mert itt viszont biztos, hogy baromságot írt. Hát igen, tehát Puzsér szerint legalizálni kell a doping szereket. Hát ugye arról van szó, hogy szerinte az, hogy gyakorlatilag rájött arra, ez neki most esett le valamiért, hogy a komolyabb országokban, és egyébként a komoly tulajdonokban is gyakorlatilag államilag támogatják, meg az állam fedezi, vagy bevédi azt, hogy a sportolóik, az élsportolóik dopingoljanak. Hát nyilván nem állami támogatással, de hát, hogy lefizetik a megfelelő illetékeseket, a doping szűrésnél, stb. És ebből azt a következtetést mondta le, hogy a doping szűrést, mint olyat, azt be kell szüntetni. Van egy részigasság. Én nem állítom azt, hogy mondjuk a WADA, az biztosan egy szent cég, aminek a legfőbb célja, hogy minden tiszta legyen, hanem én ezt ugyanannak látom, mint a jogvédőket, akik a pénzért csinálják ezt az egész szart. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy a vadát az annyira kurvára érdekli, és nem az a lényeg, hogy van egy szervezet, amit pénzelnek államilag, és ők marha jól megélnek, és akkor rájönnek ezzel foglalkozni. De ez egyébként igaz egyrészt, másrészt viszont a vadának van azért egy funkciója. A helyzet az, hogy bármennyire korrupt, vagy bármennyire átverhetőek a tesztek, stb. Nem tudhatod, hogy korrupt, és nem tudhatod, hogy átverhetőek a tesztek. Nem nagyon lehet a teszteket átverni, nagyon komoly. Hát úgy lehet átverni, hogy mondjuk az oroszok véletlenül fölgyújtanak egy doppinglabort, és eltűnik a minta. Ez mondjuk ilyen nem történt még soha, de körülbelül ezt a szintet kell csinálni, tehát elveszik az összes minta véletlenül útközben. És ezekre szigorú protokoll van, tehát ez nem úgy működik, hogy Józsi viszi egy aktatáskában mintákat, hanem szigorú protokoll van, megvan adva, hogy milyen üvegben van lezárva, hogy viszik el, hova viszik, majdnem úgy viszik, mint a pénzszállító autók. Minden esetre a Puzsér azt feszegeti, hogy ez valószínűleg korrupt a szervezet, mert hogy ennyire balfaszok nem lehetnek, hogy mindenki dopingol, mert ugye nyilván mindenki dopingol nemzetközi szinten. Lehet, hogy meg lehet őket venni, lehet, hogy nem, tök mindegy, lehet, hogy át lehet verni a tesztet, azzal biztos, hogy át lehet verni a tesztet, hogy olyan cuccot használsz, amire még nem ellenőriznek. De nem ez a lényeg az, hogy van egy fake funkciója, hogy az emberek visszafogják magukat, az emberek megpróbálják nem tönkreteni magukat, megpróbálnak lehetőleg többet dopingolni, mint a másik, de kevesebbet, mint amiben bele lehet halni. Most, hogyha azt mondjuk, elkezdjük azt mondani... Ez így ezen a szinten nem igaz egyébként. Én ebben nem vagyok biztos. Annyira. Simán doppingolnának annyira, hogy belehaljanak, ezzel nincs kérdés. Vagy ez nem kérdés egyáltalán. Oké, de én nem vagyok benne biztos, hogy ez nem menne még följebb, hogyha egyszer csak azt mondanánk, hogy minden mehet. Nem, biztos, hogy följebb menne. Tehát hát gyakorlatilag, meghalnának emberek a tévé közvetítés közben. Tehát olvasok egy mondatot. A doppingszerek alkalmazását legalizálni kell, minden versenyzőnek engedni, hogy a lehető legkorszerűbb, leghatékonyabb, legbiztonságosabb készítményekhez hozzáférjen, szigorú orvosi felügyelet mellett, ez a Puzsér nagy okossága. Most egy gond van, nincsenek biztonságos készítmények. Minél biztonságosabb valami, annál kevésbé hatékony. Ilyen egyszerű. Tehát ez a fából vaskarika hatékony legyen, kurva erős legyen, de biztonságos is legyen, meg ne legyen ártalmas. Ilyen nincsen. A doppingszernek pont az a lényeg, hogy ártalmas. Ezért különböztetjük meg a hétköznapi módszerektől, mert ártalmas. A doppingnak ez a fő lényege, hogy ártalmas. Azért illegális, mert ártalmas. Mert van egy hatása, amit sportteljesítményre ki tudnak használni, de van rengeteg mellékhatása. Mert ennél, mivel élsportról beszélünk, itt nem az általános egészség számít, nem számít semmi. Csak az akkor, azon a napon mutatott teljesítmény. Semmi más. Ha másnap megdöglik a versenyző, akkor megdöglik. Nem számít. És ha a dopping legalizálva lenne, akkor ez történne. Mert ugye itt van egy ilyen hülye álláspontja a Puzsérnak, hogy legalizáljuk, lehessen mindent, de orvosi ellenőrzés mellett. De hát akkor csak kell, hogy legyen valami objektív határ, hogy mégis mi az a minden. Mert akkor, ha mindent lehet, és ez legális, és az egyik hatóanyagból 1000 mg, akkor a másik hülye 2000-et fog nyomni, hogy ő jobb legyen. És belehal, lehet, hogy első jut a versenyig, mert belehal. A harmadik hülye meg 3000-et fog nyomni. Tehát az embereknek ennyi eszük van. Hát amikor a Puzsér azt képzeli, hogy az orvos így a kis fehér köpenyében ott áll, és megmondja az élsportolónak, hogy ebből csak ennyit vegyél ám be, Petikém. Igen. És akkor azt hazamegy, és akkor Petike annyit fog venni. Meg nem fogja azt mondani a csapatnak az edző, hogy te figyelj, Józsi, azért toljuk meg azt az adagot rendesen. Jó, persze. Semmi értelme. Amiről a Puzsér beszél, annak semmi értelme az égvilágon. Eszembe jutott közben egy focista film, amiben, hát ez nagyon szépen le van vezetve. Az a baj, hogy nem jut eszembe a címe, Al Pacino van benne. Ő az edző. Any Given Sunday. Igen, azaz, amerikai foci egyébként, és abban ez teljes mértékben benne van, hogy bemegy a versenyző, és akkor jaj, le vagyok sérülve, jaj, adjál valami szurit, megyek vissza a pályára, vagy adjál még cuccot, mit tudom én. Azt hiszem, ott dopingról nincs szó, de ez abszolút benne van, hogy gyakorlatilag fos egészségi állapotban vannak, orvosilag nem lenne szabad. Hát pont dopingról van szó egyébként most is. De ott szerintem nem, de nem biztos. Mindegy. De most gondolj bele, le vagy sérülve, fáj mindened, mit csinálsz? Oké, fájdalomcsillapító. Tehát az nem doping. Tehát egy, az doping. Kettő, akkor már adunk valami teljesítményfokozót is, hogy tudjad a fájdalomat leküzdeni, meg a fájdalom ellenére tud csinálni, legyen agresszió, jó, stb. Tök mindegy. Tehát itt dopingolásra beszélünk. A lényeg az, hogy olyan állapotban van a versenyző, hogy nem lenne szabad kiküldeni a pályára, hogy egy orvos lelkiismerete nem lenne szabad, hogy megengedje ezt. És akkor jön a csapattulajdonos, meg jön a edző, jön a menedzser, meg jön a játékos, és mindenki azt mondja, hogy de enged vissza, játszania kell. És kész. És az amikor, orvos ott áll, és hát akkor azt csinálja. Amikor millió dollárokról van szó, akkor nincsen lelkiismeret. Persze, hogy nincs. Tehát Magyarországon, a kis lófasz Magyarországon emberek nem tudják azt mondani a celeb díszcigánynak, hogy nem fotózkodok leveled. Amikor millió dollárokról van szó, Amerikában, meg szerződésekről, meg karrierekről, akkor vajon azt fogják-e mondani, hogy jaj, ne kokszoljál semmi, leszarják. Ez egy húsdaráló, nem érdekli őket. A másik aspektus, amivel nem számolt a Puzsér, hogy ha ez így működne, és azt mondanánk, hogy legális a dopping, és lehet, és orvosi ellenőrzés mellett is doppingol mindenki, és max teljesítmény, és tegyük fel, hogy valami csoda folytán nem döglenének bele, mert mindig lenne egy orvos, aki azt mondja, hogy jó, leszarom, félreteszem az etikát, nyomok még többet, aztán legfeljebb cumi van. Te megy majdnem mind. De ennek milyen hatása van a hétköznapi emberre? Na ez a másik, ugye, hogy... Milyen társadalmi hatása? Pont a Puzsér, aki marha nagy okos, az nem látja át, hogy ennek a társadalomra milyen hatása lenne. Mert a sport az gyakorlatilag innentől elhatatlanná válik, mert ül a paraszt a kocsmában a sör mellett, és azt mondja, hogy ja, hát doppinggal én is tudom. És innentől fogva nem nézi a sportot. Ez teljesen rosszul látod. Nem. Azt néznék az emberek, hogy kidöglik meg a pályán. Sokkal jobban elhatató lenne a sport. Azt nézné mindenki, hogy kidöglik meg a pályán, erre recskáznának, teljesen alja szemét módon, hatszor ennyien néznék a sportot. Az lehet, de a sportnak a tisztelete az semmi. Azt az felejtsd el a sportnak a tiszteletét, meg a sport, azt felejtsd el. Jó, jól mondod egyébként, oké, valóságsó lesz, azt nézzük, hogy ki hal meg. Arról nem beszél, de, hogy mi az üzenet az embereknek, a hétköznapi embereknek. Az az üzenet, hogy ne dolgozzál, szarjál le mindent, szedjél be valamit. Ez az üzenet. És ezt legitimizálnánk ezzel, hogy azt mondjuk, hogy jó, hát doppingoltnak a sportolók nyugodtan. Mindenki. Most is mindenki doppingolt? Hát elképesztő, hogy mi van. Azt nem hiszitek el, hogy mi van. Elképesztő, hogy hülye picsák, akármit anabolikus szteroidokat szednek, azért jobban nézzenek ki. Elképesztő, hogy ma már minden hülye azt keresi, hogy lehetőleg... Hát arról beszélünk folyamatosan, hogy fél év edzés múltal versenyezni akarnak emberek. És beszednek ezért bármit. Nem értik a munkát, nem értik, hogy ez miről szól, ez az egész. Ez megszorozná százzal, ami most van. És hozzáteszem, egyébként nem kell messzire menni példáért, addig 10 perce beszéltünk a cölepféregről, aki pontosan ez. Fél év múlva el akar indulni a versenyen, nem érdekli dagat, nem érdekli semmi, megvette a kokszot. Genetikai hulladék, tehát mindenki röhög rajta, de azért lefényképezkednek vele. Persze. Ez a vicc, hogy ennyi gerincük van, röhög rajta mindenki, mert egy hulladék. Én remélem összejön neki, mert végre ki lehet kurvára röhögni. Mert utolsó lesz, ez nem kérdés. Nem fog elindulni, ne aggódjál. De én nagyon remélem. Jaj, nagyon megsérültem, remélem. Jaj, mit tudom én. Nagyon remélem, hogy összejön. De a dolog lényege az, hogy már morálisan olyan mocsok szar az emberiség, hogy ez valami förtelen. Most még egy ilyen ötlet, hogy legalizáljuk a doppingot is, mert most egy ilyen kis összekacsintós dologba vagyunk, hogy persze ez nem legális, de azért ezt így nyomjuk meg, nekem lehet, tudod, másoknak nem, tehát ez a hozzáállás van nagyon sokaknál. Ez de mindig jobb, mint az, hogy mindenkinek lehet. De az, hogy legalizáljuk, akkor még mi legyen? Legalizáljuk a nemi erőszakot, meg legalizáljuk a bankrablást, meg akkor mi? Milyen gátat szabunk az emberi aljasságnak, ha semmilyen szabályaink nincsenek? Itt arra megyünk, az a baj, az elbaszott világ arra megy, hogy semmilyen szabályt nem kell betartani, teljes szabadság van. Csak azt nem értik az agyhalottak, hogy az egyéni szabadság az meg korlátozza a közösségi szabadságot. Ha nekem egyéni szabadság van, és nekem van éjjel 4-kor üvöltethetem a tévét, meg a zenét, és bulizhatok, és hányhatok az erkélyen, akkor ez korlátozza a többi lakó szabadságát a házban. Arra, hogy nem lehet nyilván csak az egyéni szabadsággal foglalkozni, mert mi egy rendszerben élünk, közösség vagyunk. Ezért olyan szabályokat kell hozni, ami a közösségnek az érdeke, és ez bizony néha felülírja az egyéni érdekeket. De ugye a hülye liberális gondolkodás, az fordítva gondolkozik. Hozzáteszem, ez egyébként csak a modern liberális köcsökségben van benne. Tehát igazából a klasszikus liberalizmus, mit tudom én, 100 vagy akár 200 évvel ezelőtt, az egyáltalán nem erről szólt. Fogalmam sincs, hogy mi a klasszikus liberalizmus, de egyáltalán nem is lényeges. Az a lényeg, hogy most mi történik, meg mit csinálnak ezek az idióták, ahol megtörténhet az, hogy Kanada elnök egy olyan ember lesz, aki összeválogatja a kormányt azt szerint, hogy kinek milyen színű a bőre, mert hogy mindenkiből legyen, de már megy a nyígás, hogy nincsen fekal miniszter. Tehát kibaszott röhely az egész. Tehát ezek teljesen hülyék. Hát totálisan. De hát látod, ez van, ez a szint. Ja, meg azt is bejelentették a kanadaiak, hogy csak meleg szír férfiakat fogadnak. Igen, ez a legjobb. Különben nem lehet jönni, csak ha meleg vagy. Az a legjobb. Mondjuk egyébként igazuk van, mert azok legalább dolgoznak, megdöglenek, gyerekük meg nem lesz. És szerencsére ez nem diszkrimináció egyébként. Tehát a diszkrimináció az csak úgy van, hogyha kisebbségeket nem engedsz, hogy bejön a te hazádba és odaszarjon, vagy tönkretegye a te életedet, kisebbség, az diszkrimináció, az úgy oké. De ha mondjuk normális átlag embereket diszkriminálsz, az nem diszkrimináció. Nem, hát azzal semmi gond nincs. Tiszta sor, tehát ez a logika. Erről már beszéltünk. Na jön az Alice in Chains, mert az Ádám haverom baszogat, hogy nyomjuk le a új című számot. És az Alice in Chains egyébként, én meg ezeket a zenéket én annyira nem szeretem, illetve mostanában kezdem el őket kedvelni jobban, mert ugye ez grunge eredetű zene annak idején, hát ezek baszták tönkre a jó kis 80-as évek, 90-es évek elejé nagyon jó hangulatot az ilyen elbaszott, elvont zenékkel. És ugye van, aki már ezen nőtt fel, és ez jön be neki. Én például most konkrétan a Puddle of Mudd összest próbálom meg átnézni, hogy mik vannak benne jó számok, és nagyon látszik, hogy a 90-es években ez is ilyen kicsit Nirvana utánzat fos volt, aztán utána egy kicsit magukra találtak, és elkezdtek normálisabb zenét csinálni. Az Alice in Chains is ilyen, ami most jön, ez nem egy annyira vidám szám, de van, aki szeret ezeken elmélkedni, meg a dalszövegeken elmélkedni, nálam a zene egyáltalán nem ilyen, nálam a zene egy hangulat, és csak azt nézem, leszarom, hogy mi a dalszöveg. Mindegy, jön a Wood. Írja, hogy azért ragadok billentyűzetet, mert a mai G napon... mond egyébként. Igen. Úgy írta alá, hogy mondtam, hogy azért. De kinyomoztam. Megnéztem a Facebookon. Nagyon rafkós vagy. Na mindegy. Szóval azért ragadok billentyűzetet, mert a mai napon olyan dolog történt velem, amin nem tudok egyszerűen túlmenni. Ti mindig frappánsan fogalmaztok, és amire nekem szükségem van, egy frappáns válaszra. A történet abban gyökerezik, hogy egy külföldi lányal élünk ketten Budapesten. Végül is azért alakult így, mert a lakás és munka dolgokat itt egyszerűbben több segítséggel tudtuk megoldani. Az asszony ide költözésének több is, mint egy éve. Ez alatt rendszeresen hallgatom a rólunk keletiekről, magyarokról érkező benyomásokat. Eleinte jók voltak, vendégszeretőek vagyunk, előzékenyek vagyunk a nőkkel, okosak vagyunk, legalábbis könnyen gondolkozunk rendszeren kívül, stb. Ahogy azonban az idő múlt, inkább a rosszabbak gyülekeztek. Terhányság, igénytelenség, kosz, önzőség, micsoda szarokat eszünk, megbízhatatlanok vagyunk, szarul szervezünk, azért ez egy olasztól valami. Hát igen. Kicsit magamra is vettem, sértőnek találtam. Mondtam is az asszonynak, én is magyar vagyok, amikor ezeket mondod, rólam is mondod. Illetve próbáltam védeni a védhetetlent. Mondjuk például, hogy hazalapjuk a céget, fogalom a kommunizmusnak köszönhető. Illetve a keleti blokkba való évekig tartó bezártság mennyi máig ható káros hatással van például a magyar cselengyel társadalomra. Szóval kicsit hárítottam, de van igazság alapja, akár egy külön témát is megérne. Történt eközben, hogy a társasházunkban felújításba kezdtek, nyilván jó magyarosan nagy késésekkel. Minden nap minden ajtónk, ablakunk összebaszva. fel nem takarítva. Az asszony már puffogott jogosan, amikor úgy döntöttem, beszélek a vállalkozóval. Kultúráltan elmondtam az érveimet, persze, mintha a falnak mondtam volna. Nyilván elmondták, hogy jobb, ha megszokom, meg jó az attól még, hogy szar. Cserébe, hogy kinyitottam a popám, amikor melóban voltam, kibaszásból beragasztották az áraimat. Nyilván az asszonyért haza, én meg nyaki melóban. Senki nem segített neki, nem hívta be akár melegedni. Órákig állt odakint, segítséget keresve, mire megjöttem. Senki nem beszél semmilyen nyelven, és itt megállnék egy szóra. Nem tegnap óta van idegen nyelvoktatás kötelezően. A lényeg, mire végre bejutottunk, zárat cseréltünk, estére beszélgettünk, és már nem volt mit védenem. Nem akartam mondani, hogy de egy vagyok közülük. Az utóbbi dolgok elég mélyen érintettek meg. Hogy lehetnék biztonságban egy olyan országban, ahol haza sem mehetek? Igen, tulajdonképpen bármikor megtehetik, bebizonyítani nem tudom. Ha ütök vagy lezúzom a kocsijukat, engem vesznek elő, az ok pedig egyszerűen pitiáner. Elgondolkoztam, saját otthonomban terrorizálhat, költségekbe verhet egy banda melós. Rossz helyez. Elfogytak az érveim. Ilyen piti ügy kell, hogy ráébresztem, hogy bizonytalanba is, de menjek. Ezt írta. Hát ez egyébként nem olyan nagyon nehéz a válasz erre a történetre. Szerintem elég egyszerű a dolog. Van, ami érdekes, hogy van egy haverom, pont aki az Ádám, aki kért azt a számot az előbb. Van neki egy blogja, érdemes egyébként olvasgatni, csak én azt hiszem, hogy átrakta a blog.com-ra, adambrisbane.blog.com, van se tudja, na mindegy. És marha jókat szokott írni. Néha olyan jókat ír, hogy kedvem lenne blogolni, csak nincs időm. És nagyon sokat szoktunk erről beszélgetni, a magyar identitásról. Tehát ő nagyon magyar, és ő abban gondolkozik, hogy Magyarország magyarnak lenni, és a magyar jelképek azok fontosak, én meg nem így gondolkozom. Én magyar vagyok, és egyre jobban rájövök, hogy magyar vagyok, de én nem gondolkozok abban, hogy ettől még matyóhímzésbe kell járni. És nagyon sok dolgot utálok a Magyarországban és a magyar társadalomban. Ennek ellenére magyar vagyok, ezzel nem tudok mit csinálni. És nem is nagyon akarok, mert nem feltétlenül... Tehát ha lennének olyan terveim, hogy mondjuk kivándorolok Ausztráliába, akkor valószínűleg ausztrál akarnék lenni. Nyilván magyar gyökerekkel. Én nem őrizném annyira a múltamat, de nekünk magyaroknak van számos nagyon jó tulajdonságunk. Ezt nem hiszem, hogy genetikai eredetű, nem hiszem, hogy ezt le lehet arra vezetni, hogy most a magyar ember ilyen, a szlovák meg olyan. Majdnem biztos, hogy nem az egyéb. Én arra gondolok, hogy ez egyszerűen kulturális és egyéb okokból így alakult ki, hogy mi ilyen emberek vagyunk. Csak hogy értsétek, miről beszélek. Például Magyarországon egy abszolút kapcsolatépítő típusú ember vagyok. Könnyen ismerkedek, megvan egy ilyen kapcsolati hálóm, és ezt például Ausztráliában, amikor ott éltem, nem tudtam kiépíteni, mert az ausztrálokkal nem lehet, ők erre képtelenek. Tehát az ausztrál ember például, aki még igazi ausztrál, az is egy kedves, naív, normális ember, bár nagyon parasztok az autósok ott is, azt hozzáteszem, tehát az például megdöbbentő volt, de azt mondom, hogy látszólag ugye kedvesebbek az ausztrálok, vagy látszólag elmész Hollandiába, érted, megállsz a sarkon egy térképpel, és oda fognak köteni jönni, hogy mit segítsenek, vagy lelépsz a járdáról, és meg fog állni az autót. Tehát ilyen dolgok vannak ott is. De akkor ismered meg azt a környezetet, ha ott élsz hosszabb ideig. Van egy felületes benyomásod elsőre. És például azt tudom, hogy én most már úgy gondolom, hogy Magyarországon szeretek élni, és Zsigmondnak a problémáját meg is oldotta közben a történelem, vagy az élet, mert ő most azon gondolkozik, hogy milyen szar helyez a Magyarország, mert micsoda férgek vannak, és tényleg igaza van, ez nem kérdés, de mivel Európa és a világ szét lesz baszva most már, ezért már nincs hova menni. Tehát ez már, én úgy gondolom, hogy Magyarország lesz a jó hely, és itt kell maradni. Tehát felesleges kimenni egy Németországba, ahol be lesz mindenki terrorizálva mindenféle közel-keleti tetvekkel. Vagy felesleges kimenni Angliába, ahol ugyanez lesz, meg Franciaországban, meg sorolhatnám. Tehát ez egy ilyen világ, az, hogy kimenj egy olyan országba, ahol nem tudod, hogy egy horda mikor fogja a lányodat megerőszakolni, az nem élet. És ez lesz mindenhol. És Magyarországon pedig nem lesz ez, úgyhogy ez a dolog itt megoldódott. De ha ezt az aspektust most kivesszük, akkor is úgy gondolom, hogy ugye a barátnője, aki idejött először, az először a jó dolgot látta. És persze marha szimpatikus volt minden, meg lehet, hogy elmentek, körülnéztek a belvárosba, tök jó hely volt, olcsó, minden lehet, buli, akár, hogy nem tudom, hogy mit látott ebből. És ez lett az első benyomás, aztán belelátott a dolgok háta mögé, és akkor már ez rosszabb lett. Ugye egyre jobban az ember egyre több dologba, mert én se tudtam, hogy mennyire szemétvilág mondjuk az építőipar, amíg nem kellett bodybuilder gymet csinálnom, és nem találkoztam rögtön egy Uber nagy trógerrel. Más kérdés, hogy szerintem ez évről évre rosszabb, ez az egész. ez egy morális hozzáállás. Hát itt megint visszakanyarodhatnánk oda, hogy ugye elfogadjuk azt, hogy fényképet kezdünk egy drogerrel, a hülye Puzsér elfogadná azt, hogy legális legyen a dopping, mint ahogy ugyanúgy a drog legalizálásért is arra rejszol legalábbis, hogy legális legyen a drogozás, és nem értik, hogy ennek a társadalom hatása az lesz, hogy mindenki egyre szarabb lesz, egyre jobban nem lesz semmi gerincen, nem lesz az embereknek kötelesség tudatuk, csak joga van már mindenkinek, kötelessége nincsen. És úgy gondolom, hogy ez ugyan egyre rosszabb lesz, meg egyre több ilyen dologgal fog találkozni, de ez van, ezt megoldani nem úgy lehet, hogy elmész külföldre, mert ott ugyanaz a szar szembe fog jönni, csak máshogy, valószínű. Egyébként férgek mindenhol vannak, tehát ez azért alapszabály. Tehát ha férgek vannak a társasházban, akkor el kell költözni egy házba, ahol saját kerted van, és ott maximum 3 féreg lesz a szomszédban. És kész. Ez ilyen egyszerű, és nem ez 300 féreg. Tehát ezt szerintem így lehet megoldani. Az, hogy a csajci Olaszországból jött, és hibákat talál itt Magyarországon, meg trógereket, ezen így az első pillanatban majdnem felröhögtem, erre el is meséltem egy kis történetet a Hurkának. Egy pár évvel kimentem Olaszországban, ma valamiért, csak egy ilyen jövök-megyek dolog volt, de egyszer ott aludtam, és én nem nagyon jártam Olaszországban még. Ha jártam is, akkor versenyen. Most ez egy egészen más biznisz volt, és ott kellett aludnom egy szállodában, vagy versenyen jártam, vagy forgatni. Az a lényeg, hogy ott aludtam egy szállodában, és ugye a benyomásaim, amik útközben voltak, hogy Olaszországban beszarsz, de hót mocskos a benzinkút. Tehát nálunk, azt nem is tudják sokan elképzelni, hogy például a magyar autópálya hálózat az mennyire jó. Már ahol van autópályánk, de ahol van, az nagyon jó. Itt 20 kilométerenként van benzinkút, meg tudsz állni pisálni, meg tudsz állni csokit, meg mocskot venni, meg vizet, meg tankolni. Ezt felejtsd el, ez nagyon sok helyen nem így van. Német autópályának egy szakasza jó, ha úgy emlékszem, Hollandia is, Belgium is elég jó, de nem jellemző ez, hogy ilyen szintű legyen. És például Olaszországban olyan dzsuvák az autópályák, hótszarok az utak, és olyan dzsuvák az autópályák, hogy bemész egy ilyen autópálya shopba, és nézel, hogy micsoda, ez a penészes a fal, érted? És bent dohányzik a paraszt, a benzinkutas bent dohányzik, úgy ül bent a pénztárgép mögött, hogy szívja a cigit. Tehát ez a szint Olaszországban. Úgyhogy amikor így pár képet fotóztam, hogy megmutassam az asszonynak, és ugye felraktam a Google-nak a kép tárolójába, akkor az volt a mappa neve, hogy az olaszok cigányok. Akkor ebből így lehet érteni, hogy mire gondoltam, hogy milyen Olaszország azért, hogy mégis meg, hogy viselkednek az olasz férfiak, a nőkkel például, hát ott a beszólogatás, meg a taperolás, az teljesen normális. Más világon azért nagyon mindenünk. Szóval ahhoz képest tényleg durva, hogy a csaj mit mondott. Az, hogy most Zsigmond beszívta. Tehát ezt hozzáteszem egyébként, az is benne lehet a pakliban, hogy a csaj először idejött, és akkor először ugye jónak tűnt minden, aztán így megszokta, hogy itt azért úgy viszonylag ezek az alapdolgok így rendben vannak, és utána elkezdte észrevenni azt, hogy azon kívül, hogy nem kaperázták az utcán, meg nem fütyülnek neki, meg nem szólogatnak be, meg ilyenek, azon kívül azért itt is szar. Ezt magyarázom 10 percre. Ja. Meg ahogy belement több dologba, tehát amikor egy helyre odamész, azt kell megérteni, hogy ha odamész egy elmész Sydneybe, mint turista, és ott leszel 2 hétig, és bennlaksz a fasz a kis szállodában, és azt látod, hogy milyen kurva szép, az egy dolog. De amikor odamész élni, és sorba kell állni a bevándorlási hivatalnál, ahol minden kecskebaszó féreg fontosabb lesz, mint te, mondom se kell, meg lakást kell keresned, meg kell venned a buszbérletet, meg szivatnak ezzel, szivatnak azzal, rájössz arra, hogy hoppá, itt olyan nagyon nagy pénz nincsen, az ausztráloknak nincs egy vasa sem, mindenük hitelből van, azért nem kolbászból van a kerítés, hiányoznak a barátaid, hiányzik az, hogy itt nem tudsz senkivel kapcsolatot teremteni, nem tudsz barátkozni, mert mindenki ilyen egyszerű. És be van mindenki klikkesedve teljesen. Tehát ha egy olyan helyre mész, ahol mondjuk sok szíriai van, most miért pont szíriai jutott eszembe, azt nem tudom, akkor ott a szíriaiak nem fognak veled barátkozni, mert te nem szíriai vagy. Tehát ez egy ilyen világ, és rá fogsz jönni, és én például Sydneyből ezt láttam, Sydney nekem szar volt. És lehet, hogy te elmész, mint turista, azt mondod, hogy fú, hát ez kurva jó hely, de amikor belelátsz mélyen a dolgokba, a dolgok háta mögé, akkor általában sokkal kevésbé jó minden. És az ember, ahogy mondjuk a csajsz idejött a Magyarországról, először jó benyomások voltak, hogy elkezdett belemenni a dologba, hogy most házfelújításon is szívnak a tróger melósok miatt, akkor azért az már más történet. Én egyébként lehet, hogy csinálnék valamit Zsigmondnak a helyében. Nem tudom, mi, de lehet, hogy nekem csinálni. Is az jutott eszembe, hogy ha ő ezután nem bassza tönkre a kocsiját a köcsög munkálatvezetőnek, valamit csinálnék. Egy igazán bölcs és türelmes ember, menjenek sokkal a bölcsebb kurva, és türelmesebb, mint én lennék, tehát azért bassza teherbe a kurva. Mit tudnak csinálni? Hát mit tudom, kibököli a gumit. De nem akarok ötletet. Nem. Hát persze, ő tud böködni gumit, de ugye ők mit tudnak a melósok csinálni? Beragasztják az árat még egyszer? Ja. Hogy befestik az ablakot? Ugyan már. Lenni, tehát basszák meg egyébként. Még egy dolgot lehet csinálni, el kell menni a rendőrség, és elmesélni a történetet. Le fogják szarni. Nem fogják leszarni. Nem. Egyáltalán nem. Be fogják őket hívni, be gyanúsítottak lesznek egy garázdaságban, vagy valamiben. Mondjuk garázdaságban nem. Ez nem, nem más. Tudom, minek számít, de... Nem. Hát a garázdaság az másokat semmi. Megbontrákoztató történet, de nem, hát, nem, simán. Jó, lehet, hogy behívják őket, de az lesz, hogy jaj, nem mi voltunk, ja, akkor nem ki voltunk. Mindegy, rohadt kellemetlen bemenni egy rendőrségi kihallgatásra. Azért az elég nagy szopatás. És utána meg nem fognak semmit csinálni, mert nem akarnak majd még egyszer bemenni egy más dologért. Ez azért hozzá tartozik, hát de be lehet menni az önkormányzathoz, a jegyzőhöz, fel lehet őket jelenteni mindenhol, kész. Tehát ezzel nincsen probléma. Ha összebasztak ott mindent, fel lehet őket azért is jelenteni, mert összebaszták. Tehát azért lehet valamit csinálni jogilag is. Már a egyébként az 1000 éves mammerok azok ezzel szokták szórakoztatni magukat. Igen. Sokszor. Ha nem mindig, azért szerencsére, de van ilyen. De a lényeg az egészben az, hogy most Zsigmondnak azért nem kell azt gondolni, hogy ő azért szar, mert a magyar. Hanem egyszerűen azt tudomásul kell menni, hogy kurva sok szarember van mindenhol, mindenki között. A németek között is kurva sok szarember van, az ausztrálok között is, az amerikaiak között is, a kanadaiak között is, például a miniszterelnök, meg a komplett kormányuk, ahogy így most elnézem. De a lényeg, hogy vannak mindenhol jó, meg vannak mindenhol rossz emberek is, és nekünk azért nem kell magunkat szégyelni, mert a többi magyar szarember. Rengeteg szarember van, iszonyat. Nagyon sok kétségbeesett emberrel találkozok, meg kétségbeesett ember ír nekem, hogy nincsen normális emberek a környezetében egyáltalán. Hát még figyelj, ilyeneket kapok, hogy én vagyok az egyetlen, akihez ezzel tud fordulni. Várjál, keresek egyet. Konkrét legyen. Itt van a gépem. Egy másodperc is megvan. Hogy is kivágom, úgyhogy semmi. Ne vágj ki ezt, tartsuk meg hitelesnek ezt a dolgot, figyelj. Azért írok neked. Talán szomorú lehet, de rajtad kívül nem ismerek olyan felnőtt férfit, akit valóban tisztelek és szeretek. Ezt írja nekem egy 23 éves srác, és egy magánéleti problémát kérdezett az edző válaszolva. És ez kurva gáz. Persze miattam, de nem miattam egyébként. Hanem azért, tehát nekem sincsenek azért 500-an barátaim, akiben bízhatok, és akire fel tudok nézni. Sőt, egy-kettő van csak. Sőt, olyan emberek, akinek én kvázi bizalmat szavaztam, vagy felnéztem rá, azok is ezt eljátszák, ezt a történetet. Egyszer egy barátommal beszélgettem erről, aki azt képzelte, hogy van neki egy csomó barátja, hogy van neki, mit tudom én, 10-15-20 barátja. Koppadni. Aztán, hát ja, aztán egyszer csak rájött, hogy hoppá, nem. És akkor azt mondtam neki, hogy egy ember a barátait az meg tudja számolni egy kezén, aki nagyon szerencsés, az talán kettőn. Igen, talán. De az, amit akartam mondani ebben az egészben, vagy az egyik aspektusa a dolognak az, hogy például az, hogy emberek, akik mondjuk szerepeltek a BBTV-ben nálunk, és ezzel egy bizalmat szavaztunk nekik, és azt is megtettük velük, hogy őket piedesztára emeltük ezzel, kiemeltük őket, mert ez egy megtiszteltetési szinten, hogy valaki a BBTV-ben szerepel, az a helyzet. Mert nem szerepel az akárki, akármilyen tróger, nem csak úgy van, csak bármilyen hülyéhez oda menjünk. Kell hozzá szerencse is, kell hozzá az is, hogy valakivel éppen én találkozzak, de egy csomószor ez egy kvázi megtiszteltetés, és emberekkel azért foglalkozunk, mert úgy gondoljuk, hogy ők ezt megérdemlik. És őket úgy rakjuk, és ezzel példaképnak rakjuk őket a többi ember elé. És ilyen emberek nem tudják azt mérlegelni, hogy nem állok egy celeb szarral spanolni, és nem miattam kell ezt megtenniük, hogy azt mondják, hogy jaj, mert a köcsök Bani ezt így gondolja, akkor nem csinálom meg. Nem miattam kell ezt megtenniük. Mert ők ezt tudják, hogy a köcsök Bani mit gondol erről, csak leszarják. Mert ennyire tisztelik azt, amit én értük tettem. De nem kell, hogy tiszteljék azt, amit én értük tettem. Leszarom. Nem érdekes. Nem kell tisztelni, nem kell hálásnak lenni, se kell szarni. Nem érdekes. De saját magukat annyira kellene tisztelniük, hogy nem csinálnak ilyen dolgokat. És nem csak saját magukat, hanem a rajongóikat. Meg a rajongóikat. Mert hogy vannak nekik rajongóik a BBTV. Mert biztos van egy csomó szarfaszú rajongójuk, akinek ez teljesen belefér, de van egy csomó igazi rajongójuk, igazi tiszta szívű, normális gyerek rajongójuk, vagy felnőtt rajongójuk, aki a példaképeket keresi. És aztán egyszer csak egy kurva egy koppanás lesz, és egyre rosszabb. Mert ezek a történetek, amit mondtam, ezek minden nap jönnek. Van ez a dolog egyébként, hogy ezek az emberek általában azért nem érzik annak a súlyát, hogy a rajongóknak meg kell felelni, mert csak azokkal a szerencsétlen hülye rajongókkal beszélgetnek, akik ott vannak a Facebookon. Tehát nem csak velük beszélgetnek, hanem az ő reakcióikat látják. Azok megratjik, ja. Van egy Facebook oldaluk, az be van hirdetve, itt van ott 5000 ember. Hát a Facebookon is azért szokták adni az ívet az ilyen dolgokra, hozzáteszem. Hát lehet, hogy van volt egy kettő. Emlékszünk itt már egy-két sírásról, amikor sírás lett a vége, emlékszünk egy-két dologra, amikor gyorsan el kellett a Facebookra ezt azt távolítani. Azért volt tudnék ilyen itt neveket mondani. De mindegy, általában véve az van, hogy a Facebookon van egy csomó idióta követőjük, akik a haverjuk, akik oda jár abba a terembe, aki mit tudom én, és csak az ő gondolkodás nélkül osztogatott pozitív véleményét látják. És ennyi. És innentől fogva nem érdekli őket semmi, mert elhiszik, hogy ha ők ezt gondolják, akkor mindenki ezt gondolja. Az a legrosszabb, hogy elhiszik, hogy ez a valóság. Persze. Hogy hány buzi lájkolt be a Facebookon, arról elhiszik, hogy ez valóság. Persze, mert van egy pár száz köcsög, aki így körülveszi őket, és így foglalkozik velük, ők így rajonganak értük, és akkor így ennyi. Azt hiszik, hogy ez mindenki. Ez mindenki. Ez egy kicsit olyan, mintha anyád véleményét kérdeznéd meg szakmailag, hogy jóval leszel a versenyen. Igen. Egy kicsit olyan, csak ugye azért megtéveszte a dolog, mert hogy itt 200-an vannak, vagy 500-an. Van egy sor hülye, nyilván a Facebookon nem olyan nagyon nehéz hülyéket találni, és akkor az ő hülye véleményüket osztogatják neked, és te elhiszed. Szerintem viszonylag könnyű lehet ez. Na mindegy, egyébként eszembe is jutott ez a dolog, elmeséljük el Jenő sztorit. Hát meséljük, szerintem nem olyan ciki senkinek. Itt arról van szó, szintén kaptam egy e-mailt. Kis Jenő selfie bottal fotózgatja magát a Facebookon. Lehívtam a Jenőt, de mondom, ez, hogy van ez a selfie boss történet? Most ő tudni kell, hogy San Marinóban volt. Éppen, de erről amit is kell beszélni, mert itt volt egy elég komoly félreértés, amit vagy te basztál el, vagy én, vagy mind a ketten, vagy senki. És arról volt szó, hogy Jenő selfie bottal fotózgatja magát, és én fölhívtam, és mondtam, hogy te figyelj, ezt nem kéne erőltetni, mert ebből gáz lesz. Mondom, te egy példakép vagy, te ilyet nem csinálsz. És mondja, hogy já, de ez csak poén. Hát mondom, én nem láttam a képeket, csak azt mondják, hogy gáz. Mondja, hogy nem, nem gáz, csak ökörködnek. Na, átküldtek egy-két képet aztán, a gecik, és lehet, hogy te voltál. Ez egyébként én voltam, ja, azért röhögök itt csöndben. És reméltem, hogy megbusztam a leleplezést, de hát hiába. Jó, teljesen mindegy, mert más is átküldi. Tehát ha mondom mindenkinek, hogy ne küldjetek ilyen szemetet, akkor is küldik. Tehát ez nem tudok mit csinálni. Már elég redukáltuk, de akkor is. És az a lényeg, hogy hát gáz volt, és akkor küldtem egy SMS-t a Jenőnek, hogy figyelj, mint a barátod, mondom, ez gáz, ezt szedd le. És az volt még egy nagyobb probléma, hogy valahol még meg is említett engem, hogy... Egy kommentben. Mert igen, vagy, igen, igen. Kommentelő beírta, hogy mostantól te nem fogsz vele szóbálni, és akkor ő igen. Beírta azt, hogy te tudod, hogy ez csak poén, és nem... Igen, igen, és akkor én azt így SMS-ben, mert nem akartam még egyszer fölírni, megkértem a Jenőt, hogy engem ez a mocskos geci szar Facebookon engem ne is emlegessen. És ez egyébként egy, amúgy nálam egy policy, és ezt szeretném, ha mindenki felfogná, az én és a Facebook közötti szeretetteljes viszonyt. Tehát én nem szeretném, ha engem bárki a Facebookra kitenne, megemlítene, szó lenne rólam ebben a szar tetves pöceködörbe. Egy dologra jó a Facebook, hogy akik köpködnek engem férgek, azok tudnak hol köpködni. Az ellen nem is szólok semmit, mert leszarom. De minden Facebook megjelenést ennyire leszarok, ezért remélem, hogy az ismerőseim nem degradálják magukat azzal az én szemembe, hogy a Facebookon engem emlegetnek. Szerintem ez nem jellemző. Én nem létezem a Facebookon, egyáltalán nem létezem. Annak a társágnak, aki a Facebookot bassza meg a telefonját, én azoknak nem létezem, és nem is akarok neki létezni. Ahol én létezem, az a Bodybuilder, meg a BBTV, a Facebookon én nem létezem, ez a lényeg. Na mindegy, szóval Jenőnek ezt a dolgot megírtam SMS-be, és utána hallottam, hogy letörölte az egészet, és még valami videót is csinált, hogy kidobja a selfie botot, valami ilyesmi, valami ilyen dolgot nem csinált. Nem láttam, de tökre lehet. De valami ilyet csinált, és ez azért van, mert Jenőnek egyszerűen helyén van a szíve. A Jenő, ő a 80-as, 90-es évek, mint mi, és neki a helyén van a szíve. Tehát ennyi. Lehet, hogy ezt most hülyeséget csinált, vagy valami jót akar, csak nem sikerült. Mert ő szeret ökörködni. Ez nyilvánvaló dolog, hogy ő ezt poénra vette, csak az így nem esetlen neki rögtön, hogy esetleg neki ezt sem kellene csinálni, igen, akár poén szinten. De nem sem. Megsértődött. Nem megsértődött. Ez úgy adta elő ezt a dolgot, hogy egy barátom kedvéért ezt valami ilyesmit. Tehát mondom, amit rám célzott. És azért ez a valami. Ez a valami. Tehát ezt így is lehet. Igen. Na mindegy, ez volt a sztori egyik fele. A másik fele meg, hogy elbasztuk a dolgot. Igen, igen, mert gyakorlatilag az volt, hogy volt a San Marino Pro, és akkor itt már át is megyünk most már szakmába. Egy kicsit sok volt a negatív, meg a negatív szellemiség sok volt. Igen. Kicsit, de hát ugye ennyi szar történt, ez van. És igazából gondolkoztam rajta, hogy persze nem kéne ezekről beszélni, de miért ne tudjatok róla? Miért ne tudjatok róla? Mert ez a kibaszott igazság, hogy ez történik, és igaz, ez nem az audiovlogom, és nem az én nyomorommal kell itt foglalkozni, de akkor is hát ebben ez élek. Nem, te nyomorod, tehát, hogy ez nem az én nyomorom, de az, hogy minden nap kapok egy ilyen szart, az nem teszi a kreativitást nagyon könnyűvé. Például ott vagyunk most, hogy 10 éves a BBTV, és kéne csinálni egy 10 éves bulit. És nem, vagy milyen bulit? Hát kéne csinálni a Mösszerőfenést, tehát 10 éves a BBTV. Hát oké, okay, de mi jár a fejedben? Semmi nem jár a fejemben. A Robiék baszogatnak ezzel, hogy csináljuk meg, és nekem kurvára nincs ez kedvem. Én úgy érzem, hogy nincs mit ünnepelni, bazd meg. Mi megtettünk mindent, mi nagyon sokat elértünk, mindent megtettünk, de mindenki gané körülöttünk. És nem nagyon van egy kifejezett ünnepi hangulatom. Pedig jön a karácsony. De érted, most ki hívja meg Győzikét a BBTV 10 éves izéra, mert most már mindenkinek, Győzikének mindenhol ott kell lenni? Győzikének mindenképpen mindenhol ott kell vagy, lenni. Vagy nem tudom, tehát vagy hívjak meg olyan embereket, akik lefényképezkedtek vele? Nehéz ügy. Igen. Mi igazából azon gondolkodok, hogy egyáltalán mit akarsz bulinak, tehát egy ilyen szemináriumszerű dolgot akarsz? Ne, persze, hát egy műsor persze, tehát ugye nem azt csináljuk, hogy oda megyünk és akkor nincs semmi. Nem, az oké. Okay, terem okay. Miatt is kéne csinálnom valami összerőfen, és ez is jó lenne. Hát jó, hát a Robiék azt találtak, hogy csináljunk egy mozit, és így pislogtam, vagy ezt elmondtam a múltkor? Nem említettem múltkor rádióban? Egyébként hozzáteszem, nekem is most ez így eszembe jutott, ahogy így mondtad. Hogy mondta, hogy? Hát azt mondtad, hogy valami bulit kéne, hogy akár csinálhatnál egy mozit, elviszed valamelyik BBTV-t, akár ami most jött ki, vagy a következő egy moziba. Ez nem úgy működik. Oké. Okay. Az a mozit csinál, az egy kicsit más technika azért. Más a kameramozgás, más minden. Mozit csinál, ez azért nem gyerekjáték, hogy most fogunk egy BBTV-t és elviszünk moziba csak úgy. Ez annak nem sok értelme van, tehát ha mozit csinálok, akkor csinálok valami olyat, ami moziba, amit mozira csináltam. Nekem nem egy sima mezei BBTV, az nekem nem elég jó egy mozihoz. Akármennyire is próbálunk maximálisan beletenni dolgokat, de nekem az a lelkiismeretem az nem engedne meg egy ilyet, hogy csak egy egyszerű dolgot elvigyünk moziba. Tehát ahhoz valami különleges dolgot kell csinálni. De hát ezt szóltak nekem egy hónappal ezelőtt, ezt nem lehet megcsinálni. Nem. Csinálunk itt mozifilmet, hát miről, hogyan, kivel. Decemberre kéne megjelenni? Vagy hogy működünk? Decemberre, jó. Ja, az lenne 10 év. Hát nem, hát azt úgy meg lehetne csinálni, lenne x millió forint, kimennénk Amerikába, vinnék valakit, aztán forgatnánk valamit. Azt meg lehetettem volna csinálni, nagyon roham munkába, ha nem tudok semmi mással, nem kell foglalkoznom. Tehát itt volt a BBTV is, meg innen, mindegy, ez egy lehetetlen történet. Viszont valamit kéne csinálni, csak mondom, egy kicsit úgy vagyok vele, hogy nincsen nagyon ünnepi hangulatom. Jó, 10 év, tényleg ez kurva szép, ezt senki nem gondolta volna, hogy ez megy. Semmilyen műsor nem élt, testépítő műsor nem élt 10 évet. Nem is fog szerintem. És ez kurva jó, de mondom, mi, amit tudtunk ebben a dologban csinálni a BBTV-vel, azt nyilván nem tudtuk teljesen kontroll alatt tartani, hogy ebből mi lesz. És amit tettünk a sportért, az átfordult abba, hogy elértük, hogy több önimádó köcsög van. Hát ez kurva jó, bazd meg. Nem, csak ez az, amit jobban látsz. Nyilván a nem önimádó köcsögöket nem látod. Persze, persze. Ez persze, a trükk. Persze. Ugye nyilván az önimádó köcsögökből is több lesz. Tehát, hogy hülyék mindig vannak, és mindig többen vannak, az biztos. Hát minél többen vannak valamiben, annál több hülye lesz. Persze, de hát ez mindig így van. 100 fős teremben 10 hülye lesz, egy 1000 fős edzőteremben 100 hülye lesz, az ilyen egyszerű. Pontosan. Csak 100 hülyét mindig jobban látod, mert a hülye hülyének lenne az feltűnő, hiszen a hülye fog problémát csinálni. Csorolhatnám. De mindegy. Mindig így megy. Visszatérve a Jenőre. Igen, és San Marinóra. És San Marinóra, a Jenő elindult a San Marino Pro-n, és úgy gondoltuk, hogy nem lesz jó formában, mert tulajdonképpen nekem is ő azt mondta, hogy hát hogy lazán veszi, és hát nyaralnak minden. Tehát úgy voltam, hogy most nem fogja magát nagyon hajtani, és pont most volt kurva jó formában. És ugye nem tudtuk, hogy mi van, mert egy rohadt hír nem jelent meg, egy rohadt kép nem jelent meg. Hát van ez a dolog egyébként, hogy ez egyrészt nagyon szezon vége, másrészt nagyon Európa, és harmadrészt ez egy nagyon kis verseny. A helyzet az, hogy a nemzetközi sajtó úgy leszarta, hogy azt te el nem hiszed. És hogy gyakorlatilag de hiszem. Felhajtani egy darab. Úgyhogy ami információt te tudsz találni, az ilyen iszonyat bányászás gyakorlatilag, hogy erről valami kiderüljön. Igen, és akkor és kép nem volt. Most ilyenkor megtörténik az a dolog, hogy gyakorlatilag hasból írtam azt, az alapján, amit mi beszélgettünk, hogy a Jenővel mi van. És a Jenő ezt egy kicsit magára vette, elnézést. Nem, egyébként nem sértődött meg, tehát nem arról van szó, csak mondta, hogy hát azért ez nem úgy volt. De mondom, hogy jó, akkor csinálunk egy másik cikket, legalább van még egy téma. Teljesen oké. És akkor berakjuk a képeket, mert mondja, hogy csinált képet, csak ugye ő azt hibázta be, hogy ezeket a képeket el kellett volna nekem küldeni kurva gyorsan. Hát már akkor ugye 2 hete volt a verseny, jól emlékszem. Szóval, hogy azért ezt lehetett volna. Nem korábban. 2 hete volt, mert most jött haza. 1 hete volt. Hát másfél hete akkor, úgy mondom. Lehet. Most a hét közepén vagyunk, nem múlt hét végén volt, hanem előtte. Ja, múlt hét vége felé jött haza, igen. Akkor igen, volt egyébként már a Ferrigno Legacy, ami szintén egy profi verseny. Igen, de arra ő nem ment. arra nem. Nem, ő nem ment el, hát nyilván az, az amerikai. Na mindegy, egyébként így, hogy nézem a képeket, még meg is lepődtem, hogy 9. lett csak. Hát igazából nem volt olyan brutális a mezőny, tehát ezzel a formával akár lehetett volna előbb. De várjál, de... hát láttad a többieket a képeken, amit most átküldtem? Többieket? Igen. Csak a Jenő volt? Nem, nem, nem. Van egy-kettő, ami nálnak mások is. Az a durva, hogy mindenki kurva jó volt. Ezek ilyen viszonylag névtelen versenyzők és jók. Van egy olyan, olyan érzés, hogy ez a San Marino Pro az egy jó verseny lesz. Ez más lesz, mint a többi. Itt nem a, a mai kislánygyerekú fekák rúgnak labdába, hanem európai, nem annyira jó genetikájú, de állatok. Egy kicsit most az volt az érzésem, hogy 90-es években vagyunk. Egyébként hozzáteszem, gyakorlatilag egy darab amerikai nem volt a mezőnyben. Igen. Josh Lenartovic győzött, aki meglepően jó formában volt, korábban gyakorlatilag nem is nagyon hallottuk a nevét. Indult egy-két ausztrál... Igen, mert ausztrál a csávó az onnyi. Igen, ausztrál. Úgyhogy nyilván nem nagyon akart utazni Ausztráliából, meg mindenhova utazni kell, kivéve az Ausztrál Grand Prix-t. És azokon, ahol elindult, ott nem nagyon mutatott semmit, de most hirtelen baromi száraz lett, meg baromi nagy, nem is értem, egyébként rohadt jó. Genetikailag nyilván ő sem az a nagyon kis derék, meg az a nagyon apró ízületek. Pont az, ami engem nem érdekel. Pont az, ami engem kurva nem érdekel, hogy izé szépségverseny részt csinálunk ebből, ez nem. Ami igazán durva, hogy megverte Boneket, aki második lett. Igen. Ugye azt tudni kell, hogy ő sem európai, hanem hát, meg. Holland. Ez meg van. Ezt láttad, ezt a képet? Látom. Hát ez mi? Mi ez, bazd meg? Ez klasszikus testépítés. Hát ez kurva durva. Ki ez a kopasz, meg ez a bajszos? Fogalmam sincs. De hát rohadt jó néz ki mindegyik. És olyan az a kép, mintha meg lenne effektezve. De nem lehet, mert ezt a Jenőik csináltak. A Jenőik nem tudnak fotózni, meg képet manipulálni. Ezt csináltak telefonnal, vagy akármivel, nem tudom. Lehet, hogy jó volt a fény. Lehet, hogy jó volt a fény, de basszus, tényleg. Ez most... Rohadtul idegesítő, ezen a versenyen nem voltam ott. Ki ez? Ahmad Haidar? Nem, nem, nem. Ő már el van tűnve régóta. De basszus, tehát ez itt valami. Lehet, hogy majd erről beszéltetem is egy kicsit jobban a Jenőt, mert csináltam már vele egy anyagot ezzel kapcsolatban, de lehet, hogy ezt még egy kicsit ki kéne ragozni, úgy érzem, hogy ez a verseny milyen volt. Na mindegy, egyébként pont a napokban kerestem valamit, vagy lehet, hogy csak a képgalériából ugrott be valami tőlünk, mert ugye a főoldalon van egy képgaléria, és randomba nyomogat valami képet, és kijött egy 90-es évekbeli testépítő, és olyan fizikuma van a csávónak, ugye aztán elkezdtem keresem, emlékszem nevekre, Troy Zuccolottóra, emlékszem, ki volt a nagyvádliú, aki meghalt azóta? Mike Matarazzo. Mike Matarazzo, emlékszem, volt még egy csáva, Troy Zuccolott az ilyen szőke festett hő gyerek volt, aztán Matarazzo is akkor tűnt fel. Volt még valaki, aki... Ez ilyen 90-es évek nagyon eleje lehetett. Igen, igen, igen. És akkor én ezzel azért vagyok képben, mert ment a Eurosporton az Ironman, hogy közvetítés akkor egy-kétszer, és ez nagyon nagy dolog volt, hogy ilyet meg tudtunk nézni, és egy-két ilyet láttam, és akkor tűntek fel ezek a versenyzők, és én nézegettem a képeket, és ilyenkor az itt eszembe, amikor ezt látom, hogy basszus, van kedvem edzeni. A mai világot meglátom, a mai versenyzőket, kimegyek a Superbody-re is, nem, hogy nincs kedvem edzeni, pont a Hunival beszélgettem erről. Nem, hogy nincs kedvem edzeni, hanem az a lényeg számomra, hogy ezekhez semmi közöm ne legyen. Jó, azért a Grand Prix az olyan volt, hogy az embernek megjön az életkedve. Az olyan volt, de a többi nem. A többi nagyjából nem, hát főleg a ratyi kategóriák, hát nyilván. Van sok fos kategória. És, tehát amivel ez a dolog fajult, ezt belőlem mélységes undort tud kiváltani. Ezzel a, de hát ugye ebben benne vannak a szelfiző, feszengő köcsögök, meg minden. És viszont ezeket a képeket láttam, meg ezeket a fizikumokat, és szinte az jut az emberek eszébe, hogy hú, kedvem van edzeni. Na ez a nem mindegy. Annyira rohadtul más volt a 90-es évek eleje. Igen. Egyébként pont valamikor belefutottam egy 93-as Kevin Levron szabadpózba, és bassza meg, ez a 93-as év, ez brutálisan jó volt. Igen, pont előbb beszélgettünk, hogy minden szempontból jó volt a 93-as év. Akkor kezdett el ugye elbaszódni, ez volt még ugye a vége a jó dolgoknak. Nem, azért még amikor Ronnie visszajött. Nem, mert testépítés az még 20 egy darabig, de... 90-es években úgy végig a testépítés az elég zsír volt. A 2000-es évek első felében már kezdett elbaszódni. A közhangulatról beszélek azért, ja, az lehet. Kezdett elmenni. Én például a motorpiacotra emlékszem, mert ugye mi motorokra ecskáztunk akkor, és kurva jók voltak a motorok, kurva jól nézett ki mindegyik, és akkor egyszer csak 93-94 közül elbaszták, elkezdték elbaszni, és jöttek ilyen rohadt béna formatervek, meg minden. Ezeket ma már jónak látom egyébként a mai szememmel, de akkor ki voltam akadva, hogy úristen. Nekem meg a képregények jutnak eszembe, mert a helyzet az, hogy a 90-es évek, ahogy elkezdődött, elkezdtek ilyen nagyon durván, ilyen elborult, meg ilyen elképesztően depresszív sztorikat írni. Igen, igen, én meg ugyanúgy jött a drog, meg ezek a történetek jöttek, jó. Az is, de meg minden, minden, szóval igen. Néhány konkrétum eszembe jut, de azt nem annyira akarom elmesélni. Egyrészt tudom, hogy téged nem érdekel, másrészt valószínűleg sok hallgatónkat sem. A saját magam szórakoztatására meg azért nem pofázok egy órát. Na. 1992. Hát azon kívül, hogy ott vannak azok a béna dolgok az elején. Nem, nincs, ebben semmi béna dolog nincs. Nekem az ott... Ez a 93. Érted? Tök jó nézett ki, ugyanaz a motor, ráraktak egy ilyen buzi cica szemet, mert akkor most ez a divat. És ilyen fasságok. Most egyébként biztos vagyok benne, hogy ugyanez megy. Ugyanilyen szarságokat csinálnak évről évre. Ugye nyilván mindenki. Hát jó, hát ha ami ma megy, az más kérdés, de ott ennyi volt, hogy a Kawasaki csinált cica szemet, akkor Yamaha is csinált cica szemet, mert 93-ban, tehát, és ilyen ratyi dolgok nem voltak addig. És akkor szép, szisztematikusan kezdődtek így a dolgok elbaszódni. Ennyi, ez egy hosszú folyamat. Én szerintem mindannak, ami most van a világban, annak 20 éves gyökere van, tehát ezek a dolgok... Szerintem sokkal több. Ez egy folyamat, de lehet, hogy még sokkal több. Hát szerintem egyébként minden dolog, ami történt, abból gyakorlatilag szükségszerűen következett az, ami következett utána, tehát 2000 éves gyökere van, vagy 25 éves gyökere van. Nem, ez annyira nem hosszú terv, de azt gondolom, hogy valahogy van egy olyan benyomásom, hogy a 80-as évek végén egyszerűen marhára elkezdett jól élni a társadalom, és ezen valamiért elkezdtek változtatni. Ez valamiért nem volt így jó. És el kellett kezdeni jobban az embereket hűíteni, jobban el kellett kezdeni agymosni, jobban el kellett kezdeni kényszeríteni őket abba, hogy fogyasztók legyenek. Mert ma az egész világnak az a lényege, hogy fogyaszt. Konzumidiótákat nevelnek, fogyaszt, vedd meg a mindig a legújabb szart. Lehet ennek köze egyébként például a népesség növekedéshez, hogy egyre több ember lett, azok felnőttek, akkor el kell tartaniuk magukat, mit csinálnak, kereskednek, akkor hogyan kereskednek, behűjtenek még több embert, hogy vásároljanak tőlük, és így megy. És közben népszaporulat meg nincsen, mert az emberek már fontosabbnak tartják a karriert. Most meg már az okos nincsen, telefont. Várjál, 30 éve, 80-as években még lehet, hogy volt, sőt, biztos, hogy volt. Akkor még volt, de ugye 90-as évektől... Hát várjál, a 90-as évektől nem születnek, de akik a 80-as években, meg a 90-es években elkezdték hűíteni az embereket, azok a 60-as években, meg az 50-es években születtek, és akkor volt népszaporulat gazdagon. Akkor még volt. Tehát azért ez így megy, tehát kell egy idő, amíg az emberek felnőnek. És kell egy idő ahhoz is, amíg az emberek kiöregednek. Az a baj, hogy népszaporulat most is van, csak nem azok szaporodnak, akinek kéne. Ilyen egyszerű. Ja. És erről ne is beszéljünk többet véletlenül sem. Arról van szó, hogy egyszerűen idióta a társadalom. Tehát túl nagy jólét van, túl nagy kényelem van, és nem azzal foglalkoznak, amire kéne. A nyomorultaknak az a legnagyobb gondjuk, hogy ő most milyen szép. Kaptunk egy ilyen levelet, ebből akarok felolvasni, csak meg kell keresnem, mert baromi sok levelünk van, és nem tudom, hogy melyik az konkrétan. A Hunitól kaptunk egy levelet, aki ajánlott nekünk egy novellát, konkrétan Herbert George Wells-től az Időgépet. Ja, hát és ebből idézett nekünk egyet. Ez egy elég ismert novella. Nem baj, ő ezt ajánlja nekünk, ebből van egy idézet. Elszomorodva gondoltam arra, milyen rövid is volt az emberi értelem álma. Az emberiség valósággal öngyilkosságot követett el. Kényelemre és jólétre törekedett, kiegyensúlyozott társadalmat akart, amelynek az állandóság és a biztonság a jelszava, reményei teljesedtek, és végül ide jutott. Van a természetnek egy törvénye, amelyel rendesen nem számolunk, hogy a találékony, tevékeny értelem a folytonos változás, a veszedelmek és a gondok jutalma. A természet csak akkor szorul rá az értelemre, ha a megszokás és az ösztön már felmondja a szolgálatot. Ahol nincs változás, és ahol nincs is szükség változásra, ott az értelemnek semmi szerepe. Csak azok az állatok értelmesek, amelyeknek szükségleteik megszerzésére rengeteg veszedelemmel kell megbirkózniuk. Így van, ez így van, persze. Ennyi. És ez gyönyörű. Mivel az emberiség civilizált és technokrata, és van egy kialakult kényelme, meg van egy technológia háttere, ezért nekünk, hogy ne satnyuljunk el szellemileg, meg testileg, ezért nekünk célzott aktivitást kell végeznünk. Tehát, hogy ne legyünk hülyék, meg nyomorékok, ezért edzenünk kell. Gyakorlatilag edzeni kell. Hát, hogy ezért járunk a terembe és edzeni. Sok minden mást is kell csinálni. De mindent edzésnek lehet felfogni. Ja. Tehát az, hogy edzed az elmédet, mert olvasol, mert tájékozódsz, mert foglalkozol dolgokkal, gondolkozol dolgokon, ezt fel lehet fogni edzésnek. Az, hogy edzed a testedet, mert lejársz a terembe, sorolhatnám, ezt fel lehet fogni edzésnek. Ez a funkciója. Ha kint élnénk a természetbe, és küzdenünk kellene az elemekkel, meg az állatokkal, meg mindenkivel, valószínűleg nem ez lenne a legnagyobb problémánk, hogy edzünk, és nem lenne rá szükség. Leszarnánk konkrétan, a művelődést is leszarnánk, tehát bassza meg. Mert minden ilyen aktivitás, az meg lenne oldva a természet által. De hát most már nincs megoldva, mert van BKV, meg autó, meg ilyesmi. És ezért csak az a baj, hogy az edzés átment abba, hogy mindenki szép akar lenni. Sőt, nem, hogy szép akar lenni, szépség királynő akar lenni mindenki, az is, aki férfinek született elvileg, az is szépség királynő akar lenni. Ez lett a sportban. De ezen, amik még az ellenkezőjét csináljuk, mi még mindig azért csináljuk, mert ez egy fizikai szükséglet, hogy edzünk. És ezt a filozófiát nyomjuk. Igen, de hát ugye pontosan erről van szó. És én meglátok a teremben valakit szelfizni, kibaszom minden a picsába. Annak, hogy tudom, hogy volt ilyen már, csak nem volt itt. Vagy nem voltam itt. Hát igen, de ugye pontosan erről van szó, hogy gyakorlatilag elkezdett a testépítés, meg az edzés így népszerű lenni, és akkor ugye persze a hülyék mit látnak benne, azt, hogy jaj, szép tudok lenni, és akkor jönnek a hülyék, és a hülyék hülyék lesznek. A hülyék akkor is hülyék lesznek, hogyha eljönnek edzeni. Tehát ez nem baj, legalizáljuk a dopingot, megmondta a Puzsér. Hát a Puzsér itt óriási baromságot mondott, máskor meg jó dolgokat mond, hát a Puzsér az ilyen csávó. Csak nem tudom, lehet, hogy nem kéne beleszólni olyan dolgokba, amikhez totál nem ért. Vagy hát igen, totálisan igen, ez neki egy nagy hibája, hogy beleszól olyan dolgokba, amihez nem ért. Viszont az, hogy Wells megmondta annak idején, ezt azért az durva. Most azt keresem, hogy ez vajon mikor íródott, és nem 1910. Igazából. 1910, ami nagyon durva. Tehát tényleg annyi? Ja, nem tudom. Azt hittem, hogy te tudod. Ja, nem, azt hittem, hogy annyi. Mondtad, hogy mintha ismernéd. Hát mikor írta? A levélben nincs benne. Na, szóval 1895 lett, hát tévedtem 15 évet. Hát igen, csak a másik irányba, mint ahogy én mondjuk gondoltam volna. De nem baj, visszamegyünk gyorsan az időben, és akkor kijavítom. És más hát 120 év. 120 év, bassza meg. Igen, 120 évvel ezelőtt megmondta, hogy mi lesz az emberi társadalomból. De az a baj, hogy azok az embernek ezek a nagyon undorító olantas tulajdonságai, azok megvoltak akkor is. Persze, de nyilván ezt látta, hogy ennek ez az, hogy magának. Az emberek hazudoznak, mint a szar folyamatosan, azt nem most találták fel. Az megvolt 100 éve is, meg 120 éve is. Meg 1000 éve is, meg 2000 éve is. Az emberek hazudnak. Kaptunk egy levelet Beától, ugye szó volt a New Retro Wave-ről, és azt írja be, hogy olvasta a Dance with Dead zenéjét, mert ugye írtam erről egy cikket, és még nem hallott róla soha, és nem is járott a sebben, és ez a hangulatot a Kraftwerkre emlékezteti. Na, engem egyáltalán nem emlékeztet a Kraftwerkre egyébként. Kraftwerket ismered? Nem. A 80-as években lehetőnök, hogy zene, engem egyáltalán nem. A Dance with Dead nem emlékeztet a Kraftwerkre. Kicsit más. Be is játszunk egy Kraftwerket, az a biztos. Robots, és azt szerintem egyáltalán hasonlít a New Retro Wave-re, ez egy másik műfaj, viszont az az érdekes, hogy Bea küldött nekünk egy számot, és ez egy norvég DJ, úgy hívják, hogy Todd Terje, fogalmas is, hogy kell ejteni, és van egy DeLorean Dynamite című szám, és az a vicc, hogy ezt meghallgattam, na mondom, ez a New Retro Wave-nek a megfelelője 80-as évekből is, az meg ez is 2014-es, na ez jön most. Andris levelét is beolvasom, csak azért, hogy egy dolgot itt tisztázzunk. Azt mondja, hogy lehet, hogy ismerjük, 92-es zenekar, amikor meghallotta, akkor egyből elkezdte a BB Rádió tracklisteket nézni, mert nem hitte el, hogy nem nálunk hallotta, mert tipikusan a rádióhoz illő zene, amit mi is szeretünk. Na ez a Lordytól a Hard Rock Hallelujah, és itt hadd magyarázzam el 500-szor azt, hogy ilyen, hogy mondjam ezt? Total Kára van egy kifejezés erre, hogy Beatles. Ők arra mondják, hogy Beatles, amit már mindenki ismer. Tehát amikor a Total Kár levlistára beküldesz valamit, amit már 500-al láttak, akkor vissza, ennyit jönnek vissza, hogy Beatles. Fölöslegesen küldözgetem, mert mindenki ismeri. Tehát ilyen alapdolgokat, hogy AC/DC Thunderstruck, vagy Hard Rock Hallelujah a Lordytól nem fogunk a BB Rádióba berakni, hanem próbálunk olyanokat, amit nem ismer valószínűleg mindenki. Ez a BB Rádió lényege. Hát hozzáteszem, hogy valószínűleg azért küldte ezt el nekünk, mert a Lordyt úgy gondolta, hogy nem annyira ismert, de ez a szám konkrétan azt hiszem, hogy megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált, tehát még a nagymamám is ismeri. Úgyhogy, ja. Ezért is nem jó annyira. Pedig egyébként ez egy zseniális zene. Én annyira nem szeretem. Én de nagyon. Pont azért, én ha az Eurovíziós Dalfesztivált meg tudta venni, vagy meg tudta nyerni, akkor van benne pont az, ami miatt nekem nem tökéletes. Van benne valami, ami engem zavar benne. Ez pedig elég tökös. Na mindegy, én szeretem egyébként. Na, van egy másik érdekes dolog, ez Laci, a Rock Beach. A Rock Beach-et én ismerem természetesen. Nagyon szemét, ismertem eddig egyébként. Figyelj, nagyon szemét zenét játszanak, és igen, gyakorlatilag amit ők csinálnak a koncerteken, az, várjál, most először megpróbálom felolvasni, hogy Laci mit ír erről, és akkor utána már elmondom az én verziómat. A zenekar a maga módján különlegesnek mondható, Wikipédiánról lefordítottam, amit talált. A zenekar a koncertek alkalmával aranyszínű köton dobál szét, a szerencsés megtaláló pedig megdughatja a zenekar tagjait. Ez igaz. Tényleg? Ez igaz, a Rock Beach lépett fel Magyarországon. Megyünk koncertre. Igen, ez igaz. Megtaláltad a koton? Tehát nem. Tehát gyakorlatilag ilyen pornó szemetet csinálnak. Viszont ez nem mai trendi dolog, hanem ez már 90-es években is megvolt. Szerintem most már öregek is valószínű. De akkor nagyon súlyos. Megyünk. Szerintem ott dugják őket dildóval, vagy egymást, meg mit tudom. Tehát vannak ilyen rohadt undorító dolgok. És azt mondja Laci, hogy 4-5 számból a Lucifer kivételével mind hallgathatatlan nyökörgés volt. De hát, ha bejön valakinek, ez teljesen így van. Egyébként tehát a Rock Beach kurva rossz minden hát, szempontból. Amikor láttam ezt a levelet, akkor így rákerestem, és így belehallgattam néhány zenébe, és tényleg szar. Tehát, hogy szar. Szar, abszolút a szar. Hát nekem azért ez nem szimpi, maradjunk annyiban, de hát ilyen is van. És amikor azt mondtuk, hogy régen ez egy kuriózum volt, akkor azt mondtam még, hogy oké, csak ez most már... Ez maga módján azért vicces, tehát... Ma már nem kuriózum ez annyira. Ezt nem tudom, hallottad-e, hogy nyilván hallottad. Charlie Sheen HIV pozitív. Ja, hát igen, ez a... Na most én erre, amikor ezt meghallottam, csak annyit mondtam, hogy felmerült valakiben, hogy nem az. Tehát komolyan Charlie Sheen, aki pont arról lett híres, hogy mindenkivel használ közös tűt, és mindenkibe beledugja mindenét. Én azt hittem, hogy HIV negatív. Hát ha. A rosszabb hír viszont az, hogy állítólag buzult. Állítólag buzult is, tehát állítólag voltak itt ilyen buzulásos történetek, és egyébként ez HIV pozitív embereknél előfordulhat az a helyzet, hogy nem véletlenül lesznek az emberek HIV pozitívok, vagy azért, mert például a 80-as években konkrétan a meleg lobbit, ami a 60-as években indult, vagy inkább nevezzük a nevén buzi lobbinak, ez állította meg a 80-as évek elején. Ők nem ma kezdték a szakmát, mert a 60-as évek óta ment a nyomulás, 20 éven keresztül, de volt egy hatalmas törés, mert megjelent az AIDS a 80-as években. Véletlenül csak a homoszexuális embereknél ez volt a természet válasza, úgyis fel lehet fogni erre a történetre. Úgyhogy akkor volt egy darabig kussolás, de hát aztán egy 10 év múlva kezdődött az egész megint 90-es években előről. És hát Charlie Sheen, amilyen életet élt, ugye mindig röhögtünk Charlie Sheenon, hogy ő az igazi faszagyerek, ő felvállalja magát, de hát ennyit ért az egész, most aztán fasza lesz tényleg. Hát ez annyira nem fasz a gyerek. Elperedik a vagyonát, aztán majd mehet az öregek otthonába. Meg hát a buzulás, érted, az csúnya dolog. Erre ezt tudom mondani. Azt hiszem, hogy egy 4 éves videó volt, amin az lehet látni állítólag. Szerencsére elnéztem meg, valószínűleg fent se volt sehol, hogy éppen leszopott egy palit. Kurva jó. Csárdi az olyan, meg. Olyan öröm, csupa örömhír van ebben a mai rádióban tényleg. Jó. Mindenki olyan fasz a gyerek. Jó, egyébként tök mindegy nekem, hogy Charlie Sheen buzi-e, tehát az nem érdekel. Egyébként valószínűleg Charlie Sheen nem buzi, csak őt ez így nem érdekli, és hát... De hát a szexuális élete az se hetero, se buzi irányban nem érdekel senkinek az a baj, Charlie Sheennek meg főleg, szóval ez van. Charlie Sheenről jobb nem tudni. Másik rendőr, levél, mert az egyik rendőrlevélt még mindig nem tárgyaltuk ki. Ez az nagyon hosszú, és most már ebbe a rádióba nem fog beleférni. Meg egyikbe se fér be eddig. Na most, ugye én említettem a telefonnyomkodást, és azt mondja, nem tudom, hogy hívják, aki írta nekünk, nem maradt a neve, azt mondja, hogy rendőr, ő rendőrként dolgozik belvárosban is Pesten, sokat bírságolnak telefonosokat, de rengeteg van olyan, amelyik nyomkodja, csak, és ez a rosszabb, mert nem az utat nézi. Viszont fel vannak háborodva, hogy ilyennel foglalkozunk, és miért nem a migránsokkal inkább. Hát ez kurva jó. Aranyosak. Szerintem pofán kéne őket baszni, de ezt ugye nyilván nem teheti meg. A törvény így szól, menet közben kézben tartott rádiótelefon használata 10.000 forint és 3 büntetőpont. És egyébként teljesen mindegy, hogy telefonálsz-e vele. Az a lényeg, hogy ne legyen a kezedben. Persze, mert ha a kezedben van, akkor azzal foglalkozol, tehát tök mindegy. Nem úgy működik, hogy telefonálni nem szabad, de SMS-ezni igen, meg facebookozni lehet. Főleg SMS-ezni nem szabad, mert még ha telefonálsz, legalább az utat tudod nézni. Én lebuktam, az utóbbi két évben lebuktam egy-két-háromszor telefonálással, mert muszáj volt, és a rohadt telefonommal az a baj, hogy elhagytam a fülesét, hanem úgy fülest használok. Csak amit vettem hozzá Magyarországon, füles az nem jó, úgyhogy eBay-ről kell majd rendelnem, mert nem működik. De azt mondom, hogy ezzel teljesen egyetértek, mindenkit basszanak meg, aki telefonál, de valami ezzel nem jó, mert mindenki telefonál. De olyan szinten, hogy ezt nem hiszed el, tehát ez probléma. Igen. Hozzáteszem, Máté is írt egy levelet, aki, hát igazából csak egy képet küldött, azért felolvasom, hogy mit írt hozzá. Az alábbi képet csak apró érdekességként küldöm, mivel tudom, hogy teljesen jogosan a veszőparipátok a téma. Stockholmban készült a figyelemfelhívó tábla, és itt azt látjuk a képen, hogy az utcára ki van rakva egy tábla, ahol vannak ilyen emberek, akik éppen telefonoznak, és ez ilyen piros szélű és sárga belül, ez nem vagyok benne biztos, hogy az mit jelent, hogy sárga belül, de az biztos, hogy ez valami felhívás, hogy ezt ne csináld, és közben ott megy mellette egy ember, a képen nyomkodja a telefonját. Ez nagyon aranyos. Egyébként valamelyik levélírónk emlegette a rózsaszín Pitbull zenekart, amiben most belehallgattam, és kurva rossz, hogy titeket megkímélek ettől a dologtól. Azt mondja Balázs... Egyébként nem ismerted? Nem. Nem mondod. Nem, hát sajnos én kulturálisan korlátolt vagyok, ezt nem ismertem. Igen, olyan kultúrát, hogy nem ismert a rózsaszín pitbull. Balázs ajánlott a figyelmünkbe a Bloomberg.com oldalat, ami gazdasági pénzügyi dolgokról szól, politika, környezetvédelem, tőzsde. Na most ehhez képest a Bloomberg az a mai napon, ezt máshonnan kaptam ezt az üzenetet, azt írja, hogy amit elvesz a német gazdaságból a Volkswagen botrányt, az bőven visszahozzák a menekültek. Így igazából a menekültárat jót tesz majd Németországnak. Ez van a Bloombergen, úgyhogy azt hiszem a Bloomberg.com-ot meg is beszéltük. Ugye? Hát egyébként tök logikusnak tűnik, hogy jönnek a milliárdos menekültek, és akkor majd ők fellendítik a gazdaságot még jobban, de nem vagyok benne biztos, hogy ez tényleg így lesz. Vagy legalábbis a klinikákat, ahol varrják össze a megerőszakott nőket, azoknak a forgalmát lehet, hogy fellendítik. A világ szépségeinek feltárását folytatjuk Csaba levelével, aki Békés Csabán és Gyulán látta a fiú szoknyát összesen 3 alkalommal. Igen, hozzá kell tenni, hogy az előző rádióban az ő leveléről beszéltünk, és ő küldte nekünk ezt a dolgot, és akkor mi azt mondtuk, hogy mi ezzel tulajdonképpen nem találkoztunk, úgyhogy fogalmunk nincs, hogy igazából miről beszél. És mellékelhet egy képet, és azt írja, hogy elsőre azt hittem, valami felszolgáló szaladt ki az utcára kötényben, miután magára kapott egy kabátot. Mit mondtam? Amikor megláttam ezt a képet, pont ugyanezt mondtam. Gyakorlatilag. Csak nem így van. Valami már akkor sem stimmelt számomra, hisz a kötény hátul nyitott. A másik két észlelés a plázában történt. Valami hosszú pulóverről lehet szó, ami majdnem térdig ér, így a rávett kabát miatt szoknyának hat. Na mindegy, szóval ez durva, gáz. Durva. Nem. Gáz, tehát semmi, új köcsög divat van, tök jó, szerintem 2 év múlva kikopik. Mi nem találkoztunk ezzel a jelenséggel, de én nem járok emberek közé, ezt hozzá kell tenni. Én utálom az embereket, nem megyek közéjük. Úgyhogy nem járok olyan helyre, ahol trendi fiúkák vannak egyáltalán. Hát de lehet, hogy jönnek majd a terembe. Hát ide nem fognak jönni. Na, van egy levél Dávidtól, összeesküvés elméletekről, itt arról szól, ezt nem olvassuk föl, mert... Hát nagyon hosszú, és ahhoz képest igen. Annyira nem érdekes. Figyelmes nekünk. Lett a filmekben, rajzfilmekben, reklámokban az Illuminati jelre, és elkezdett utána keresgélni, hogy ez mit jelent. És azt az információt találta, hogy ez az állítólagos titkos társaságos jelképe, és céljuk, hogy teljes irányításuk alá vonják az embereket, kimossák az agyukat a sok szarról, ami a tévében megy, stb. És akkor innen megyünk tovább, Kennedy elnök meggyilkolására, stb. Na hát a helyzet az, hogy szerintem ez így baromság. Igen, ebben a formában baromság. Tehát ugye, ha ki akarják mosni az agyat az Illuminati, akkor nem fogja a jeleket belerakni, mert akkor mi van? Tehát a filmekben van Illuminati jel, az a szem, akkor mi van? Az nem mossa az agyadat, viszont te észreveszed. Viszont te észreveszed, hogy valami van. Tehát, tök jó. Érted? Titkos társágok, akik téged manipulálnak, minek fednék fel magukat ilyen módon? Hát ráadásul ennyire értelmetlen módon, tehát persze, nyilván persze. Ennyire nem hülyék, én hogyha vannak. Ezt a baromságot már hallottam mástól is egyébként. Hogy nagyon minden, sok helyen lehet hallani, tehát hogy mindenben benne van a jel, és mindenben megtalálják a háromszöget, meg a szemet. Persze. De ennek semmi értelme, hát ettől neked nem lesz az agyad manipulálva, ezzel is semmit nem érnek el, maximum felfedik magukat. Hát ez egy hülyeség. Tehát ez úgy baromsága, hogy van. És akkor innentől fogva, hogy erre építve levezetni bármit, én ezt nem tudom komolyan venni, nagyjából ennyi. Ez a rövid válaszunk, azt hiszem. Egyébként most küldök egy e-mail Svédországba, és megkérdezem, hogy az a Stockholmban fényképezett tábla a telefonos nyomorékokról az igazi-e. Na, van még két levelünk, és mind a kettő az agyhalállal foglalkozik. Laci ír az okostelefonokról. Múltkor felvetettük, hogy ki az az ember, hogy ilyen, aki 280 ezer forintot képes fizetni egy telefonért. És ő ugye 22 éves, nem a mi korosztályunk éppen, és pont ezért látja ezt a jelenséget valószínűleg a környezetében. És azt mondja, hogy több kategóriát ismer, az Apple buzit, a divatmajmot és a szeretet hiányos megfelelni próbáló embereket. Az Apple buzi talán még a megérthető kategória, egyszerűen bele van buzulva ebbe a márkába, van neki iPhone-ja, iPod-ja, MacBook-ja, gyűjti ezeket. Van például egy ismerősöm, akinek az összes iPhone széria megvan, és alávilágítós vitrínben tárolja a telefonjait. Mindet egy évig használja, és teszi fel a porcra, amikor jön a következő. Ez a hobbija, beleüli a pénzt. Érted? Beszarsz. Tehát veszel egy szaros iPhone-t, használod egy évig, megveszel a következőt, és vitrínben tárolod, ami világítja alul, hogy... De erre így mit mondhat az ember? Így megmutatja majd a unokáinak, hogy ezzel telefonáltam, gyerekek. Ez volt az iPhone-om. Rohadt menő volt. 300 ezerért vettem annak idején. Rohadt menő voltam. De és papa, és amúgy csináltál valami értelmes dolgot életedbe? Hát telefonáltam. Szóval ezek nagy dolgok. Igen, ezek komoly dolgok. Mert érted, veszel egy motort, fölépíted, vagy szétszed, restaurál, és kiállítod, és megvilágítod. Az azt mondom, oké. Vagy tudsz gitározni, és fölépted egy koncerten, és kiállítod a gitárt, az oké. De a szaros telefon, a WC papír gurigát, bazd meg, nem rakja ki a vitrínbe a gyökér? Jó, hát nem egészen értem egyfelől, másfelől meg, hát mit tudom én, ez neki valami hobbi, hát egészségére, tehát tényleg oké, kit érdekel. A második kategória divatmajom. Ők akinek a valóságsó agyhalál, meg a többi retek a példakép. Ha ők félrefésülik a hajukat, akkor én is, ők az arában vásárolnak, akkor én is, és ez megy addig, amíg onnan tudod, hogy ő hím, hogy van szőrzete, meg mélyebb talán a hangja. Mi az a zara? Gondolom, hogy valami bolt. Mert hogy azt mondja, hogy ott vásárolnak. Most ezek egyébként, ezek az ilyen, ezek nagyon komoly dolgok, hát azért azt tudni kell, hogy ezek nagyon-nagyon nagy márkák, és ez nagyon-nagyon nagy minőség. Hát ez általában véletlenül is ilyen tucat gagyi a parasztoknak, akik azt hiszik, hogy ettől menők. Hát figyelj, én még életemben nem hallottam róla, de ez mondjuk nem jelent semmit. Nem jársz a Westen, de biztos. Nem nagyon. Szerintem egyébként az is motiválja ezeket az embereket, hogy látják a filmeket, a sorozatokat, és hasonlítani akarnak rá, legyen pompa meg csillagás, de tenni ne kelljen érte. Mondjuk, hogy a filmekben és sorozatokban zarába vásárló parasztokat nem látnak, azt szinte tuti. Aztán látják, hogy kurva nagy házak vannak abban a filmben, látják a kocsikat, de ezek elérhetetlenek. Aztán meglátják a telefont. Hurrá, végre valami, és már rohannak is megvenni a beleharapott almás Nokiát. Nem baj, hogy a 60 ezeres ugyanannyit tud, sőt lehet jobb a teljesítménye, kibírja 3-4 napig igazaksi, és nem kell naponta kétszer tölteni. Nem, az Lenovo, az nem menő, az szar, majd az iPhone. Hát ez valószínűleg így van. Ez nem kérdés. A harmadik kategória pedig azzal akar társadalmilag elfogadottabb lenni, hogy vesz valahogy egy ilyen készüléket. Lehet, hogy ennek az árából él diákként egy évet, de hát tartani kell a versenyt a divatmajmokkal, nehogy lemaradjunk. Többnek akarunk látszani, mint amik vagyunk, és valljuk be, egyszerűbb megvenni egy ilyen telefont, mint elvégezni egy szakmát, egy egyetemet, dolgozni és felmenni a létrán, hogy egyszer 15 év múlva sikeresek legyünk. Az meg persze a világ korcsosulása, hogy valaki attól menő és attól gondolják sikeresnek, hogy almás Nokián nézegeti a Facebookját. Az almás Nokia az nehezen esett le, meg kell, hogy mondjam, de... Hát érted. De teljesen egyetértek ezekkel a gondolatokkal, és jó, hogy ezt nem nekem kell elmondani. Na van még persze. János, felolvasod? Na, János írt nekünk a Facebook képzésről. Azt írja, hogy a minap kaptam egy ilyen levelet a munkahelyi webmailemre. Szeretném megosztani veletek ezt az üzenetet, egyébként nagyon régóta hallgatom a rádiót, nagyon érdekes témákat pontszolgattok. Örülök, hogy a mai világban legalább van egy normális rádió. szeretnék inkognitóban maradni, akkor nem János volt, hanem valaki más. Akkor Béla. Vágni. Géza. Béla levelet. Ne vágd le tök mindegy, hát csak kijön rá, hogy ki a János, hát senki. Annyira nem para azért. Jó. De János, ha inkognitóban akarsz maradni, akkor legközelebb ne küldd el a személyi számodat, meg anyád nevét, meg a fénymásolt útleveledet. De nem, egyébként nem küldte el, csak viccelek. Hát itt mindenki inkognitóban van. Persze, persze. Különösen a rendőr volt inkognitóban. Mert neki még oda se írtam a nevét, hogy véletlenül se legyen beolvasva. A mindegy, az üzenet. Figyelmetbe ajánlom Békés Csaba első gyakorlati Facebook képzését. Ez Békés Csabán a legfontosabb. Amúgy is globálisan kurva fontos, de hogy Békés Csabán, ott meg nagyon. Oda nagyon kell Facebook. Ott a helyet, ha vezetőként nincs időd, hogy kövesd a legújabb kommunikációs és marketing trendeket, de emellett tudod, hogy fontos a Facebookon cégként aktívan jelen lenned, egyébként itt látok már benne helyesírási hibát, gondolom, hogy copy-paste. Igen. Szóval, hogy nagyon komoly cég, hiszen ott tudod a legkönnyebben elérni a környékbeli vásárlóidat. Ott a helyed, ha marketing asszisztensként te kezeled a szervezet Facebookját, de érzed, hogy valamiért az nem működik úgy, ahogy kellene. Itt találtam egy nem ide tartozó anomáliát, amikor már rohadtul idegesít, ez a mániákus te veled, nálad, faszadat, ja, akármi megszólítás, nagybetűvel. Tehát van egy ilyen mai divatos, segnyaló stílus, hogy mindent, ami valaki személlyel, akinek a levelet írod, vele kapcsolatos, azt nagybetűvel kell írni, és ez kurva egy téveszme. A megszólítás nagybetűvel kell írni, de az, hogy te, vagy ön, vagy akárki, az lehet nagybetűvel írni, de nem kell. Az, hogy meg veled, meg téged, mi? Nem lehet? Az, hogy te, az lehet. Mi? Hova? Mikor? Te azt nem lehet nagybetűvel írni? Van? Nekem van egy ilyen. Szerintem ilyen nincsen. A magyar nyelvben ilyen nincsen. Angolban van ilyen, hogy az ént, azt, hogy I, azt nagybetűvel írják, de a többit nem. És nem. Ez egyébként angolban is egy viszonylag gusztustalan dolog, mert az meg nyilván enyhe önimádat, ez meg gusztustalan, gyakorlatilag képmutató segnyalás, de kapja be mindkettő, az igazság az, hogy egyikre sincs szükség. Hát igen, szóval ez nagyon gáz. Ez nagyon gáz, emlékszem, egy haverom mutatta a levelezését egy valami csajjal, hogy fejtsen meg neki, hogy ez mi, és ott ugyanez volt veled, téged, minden nagybetűvel, és így az meg nem értem. Ezt az edzőválaszóban is szoktak neked így kérdéseket írni, ezt néha látom. Igen, igen, igen, és ez egy baromság, tehát ez meg, nem tudom, hogy terjedt el ez a hülyeség, hogy ezt így kell csinálni, de elterjedt. Hát semmi, hülyék elkezdtek így levelet írogatni, amikor be akartak nyalni valakinek, aztán így, ja, úgy maradt. Na, olvassunk tovább. Igen, szóval ott a helyet, ha még csak most körvonalazódik a szervezeted, és tudod, hogy az a Facebookon is nagyot fog robbanni. Három egymásra épülő egyenként 4 órás modul segítségével fel fogod tudni építeni nulláról saját szervezeti Facebook oldalad. Megtanulod, hogy mikor és milyen posztot írj, valamint azt is megtudod, hogy ezeket miként juttasd el a vevőidhez. Mindezt pedig gyakorlati, főként Békés Csabai vonatkozású példákon keresztül mutatjuk be, méghozzá úgy, hogy a száraz elméleti oktatástól teljesen megkímélünk. Tudásunk legjobbát adjuk, és erre garanciát is vállalunk, ha nem vagy elégedett, visszaadjuk a befizetésed összegét. Van hozzá egy link is, de azt most nem mutatjuk meg, mert nyilván nem tudjuk. Hát azért ez viszonylag gusztustalan ám. Az, de hát ezzel lehet most pénzt keresni, hogy az ingyenes szarhoz tartunk egy tanfolyamot pénzért a hülyéknek. De mi? 3x4 óra tanfolyam? Ez komolyan? Igen. Ez már valami? Nem számít, az a lényeg, hogy gyere el is fizess. Ennyi. Ennyi. De hogy a Facebook ezt hogy megcsinálta, ez brutál. Ez brutál. Tehát ez tényleg az agymosás teteje. Ugye ez a poén, hogy nézed a Terminator Genesis című fos filmet, ami pont erről szól, és nem tudtok újat mutatni, mert ez a rendszer már létezik, mert jövőre már a Facebookon fogsz fizetni, és még mindent a Facebookon fogsz csinálni. Totál kimosták az agyát mindenkinek. Ez megnyugtató. Egyébként, és nem tudom, erről mondtam a teóriámat, ez nem magától terjedt el, ezen azért segítettek elég sokat, és méghozzá szerintem a nagy marketing gurukat vették meg kilóra, hogy olcsanak be mindenkit, hogy a Facebookot kell használni, és azok szerintem elbeoltottak mindenkit. Ezt úgy hívják, hogy PR egyébként, és semmi gond nincs ezzel. Csak hát kicsit túl jól sült el, úgy érzem. Legalábbis nekik jó, nekünk meg rosszul, és ugye ez a probléma. Na figyelj, nyelvészeti blog. Először is szögezzük le, hogy a személyes névások alapvető írás mondja mindig kisbetűs, én te, nekem, bele. Így van. Nem egyszer előfordul mégis, hogy személyes névások nagy kezdőbetűvel szerepelnek. És nem csak a második személyűek, tehát nem csak megszólító jelleg, hanem a harmadik és az első személyűek is. A neki például nagybetűvel tesz ezeken beszarok. Ami egyébként undorító szintén. Azt írja, hogy a nagybetűs név más, fokozott tisztelet érzékeltetésére szolgál, hát az a nyalás. Igen, de hát fokozottan nem tisztelünk azért mindenkit. Szóval, hogy ez így megy. Hát meg nem kell minden mondatba tisztelni. Igen. A személyes névmások nagy kezdőbetűvel írását az írásgyakorlat a levelezési etikett hosszú időre visszanyúló hagyománya alakította ki. De hogy végig a levélben, vagy csak a legelején? A probléma akkor van, ha már a meglévő gyakorlatot is rosszul alkalmazzuk. A helyes írási szabályzat csak a megszólított személyére vonatkozó névmásokat íratja nagy kezdőbetűvel, és az sem kötelező érvénnyel, csupán mint lehetséges opció. Sokan azonban a többi névmást is nagybetűvel írják, mondván egy harmadik személynek is megadható a tisztelet vagy épessége saját maguknak. Az én nagybetűvel írása az durva. Hát én az nagybetűvel. Egyébként ez van. Szerintem az angolban nagyon egyszerű, hogy miért írják az I-t nagybetűvel. Hogy elkülönüljön a szöveg. Nem, hülyén néz ki. Hülyén néz ki, pontosí. Tehát egy külön pontosí, hogy hülyén néz ki. Szerintem ennyi. Ezen gondolkodtak, nem hiszem. Nem, szerintem gyakorlat, hülyén néz ki. Tehát ebben nem látok ilyen nagy dolgot. Jó, mindegy, egyébként az angolok általában nem önimádó faszkalapok, de ja, legalábbis nem úgy viselkednek. Tehát a angolban a első személyes névmás az általában nagybetűvel irandó. Azt írják itt. Szóval én erről azt gondolom, hogy megszólításban lehet esetleg nagybetűt használni. Hivatalos levélben valami. Teljesen megszólításban, de amúgy mondat közben, hogy most elmenjek-e veled fingani az erdő mélyére, az abban nem kell a veredet nagybetűvel írni, mert ez nagyon gyökér szerintem. De mindegy. Igen. Hát ez, ja. Ennyit a helyes írás rovatunkról. Majdnem kihagytunk még egy rovatot, amit be akartam vezetni, szerintem mielőtt a Star Wars-ra rátérünk, ez lesz az utolsó előtti témánk, mert a Star Wars-ról muszáj beszélni gyorsan. Mindig muszáj beszélni. Arra gondoltam, hogy csináljunk egy feminista rovatot, és megpróbálok gyűjteni a feminista rovathoz sztorikat, olyanokat, amiben hülyék a nők. Na, ez jól hangzik. És egy nagyon egyszerű kis történetem van, ezt az egyik srác mesélte, aki ide jár hozzánk edzeni, hogy neki a feleségének a mániája az, hogy rajta keresi a fésűt. Ez mindig kérdezi, hogy nem-e láttad a fésűt, vagy nem raktad a fésűt. Most ebben az érdekes, hogy a csából tök kopasz. Tehát neki aztán kurvára nem kell a fésű egyáltalán, az biztos rohadt. Hát lehet, hogy a farok szőrzetét szokta fésülgetni. Ez nem volt jó. Nem? Nem. Nem. Ezt hagyd benne, mert szeretném, ha most beégnél. Mindenképpen. Azért benne hagyom. Na mindegy, tényünk rá a Star Wars-ra, a feminista robot. Ez gyors volt. Persze, ennyi volt a feminista robotnál. Szóval tényünk rá a Star Wars-ra, ugye arról volt szó, hogy nem jön ki új trailer, aztán tényleg nem jött ki új trailer, csak tévészpotok jönnek, és egyre többet tudunk meg, te mindig irinyálsz emiatt, hogy túl sokat fogsz megtudni, szerintem nem, de azért én is egyre jobban félek, hogy ez aztán tényleg szar lesz. Nem, hát ez egy dolog, tehát most már szerintem már túl sokat tudunk a filmről, tudjuk, hogy ez benne egy halálcsillag, tudjuk, hogy ez benne a fekacsában. Na, ez már gáz, a halálcsillag már gáz élből, tehát nem tudom, hogy miért kell egy halálcsillagot bele, nem lehet más kitalálni tényleg? Én bízom benne, hogy lesz bennük annyi jó érzés, hogy most nem rendezik le egy filmben, aztán utána csinálnak még egyet, hanem hogy most csinálnak valamit, és akkor az így elkezdődik, és akkor a következő két pedig milyen jó lenne egy olyan sztori, hogy egy sivatag bolygón találkozunk a roncsvadász, hogy hívják-e Ren, vagy Ray, vagy hogy hívják? Kis csaj. Csajjal, roncsvadász csajjal, akinek van egy guruló kis robotja, és akkor hirtelen ő találkozik Han Solo-val, meg a feka Jedi-vel, mert most már kell egy feka Jedi, aki egyébként szerintem civilben homoszexuális, de mindegy. Voltak ilyen videók, hogy hogyan reagált a Star Wars trailerre, és hát mint egy ilyen igazi rúgnivaló hülye gyerek. De legalább úgy volt felöltözve, mint egy buzi. Hogy megjátszotta, tehát ez semmi. Biztos, hogy megjátszotta, de mindegy, de akkor se viselkedünk úgy, mint egy buzi, tehát ezzel nincs probléma. Ez a menő. Jó, annyi előnye van, hogy tulajdonképpen azért mondjuk Harrison Ford, amikor a Han Solo-t eljátszott a 77-ben, akkor ő már 30 volt. Az biztos. És most meg 70. Tehát. Például Mark Hamill is 26 volt. Ez meg valami 23 éves gyerek. Jó, 23 meg 26 között azért nagy különbség. Várjál, 26 volt. 26 volt. 77-ben. Mark Hamill 26 volt, igen. Már akkor. Igen. Azt hittem, hogy akkor még ilyen 20 éves volt, vagy ilyesmi. 20 éveset játszott, jó. De 26 volt. Bár mondjuk eléggé hülye gyereknek nézett ki a filmet, de ez a csávó meg aztán maximálisan hülye gyereknek néz ki. Úgyhogy gáz, mint ahogy minden a mai színész generáció, meg mindenki rohadtul gáz szerintem, de mindegy. Pont most olvastam valami csodálatosat Jennifer Lawrence-ről, aki, tudod ki? Tudom ki ez. Egy ilyen cipófejű picsa, akiért most oda vannak, hogy mekkora nagy színész, meg minden, és ő most nagyon nagy sztár. Volt róla egyébként privát felvétel, ahogy valaki ráverte a farkát a fejére. Olyan is volt? Igen, igen. Aztán majd ezt nem láttam. Ennyit érdemes Jennifer Lawrence-ről tudni szerintem. Jó. Amikor tudod, ellopták ezeket a titkos feltörték a... Igen, amikor elhagyta a telefonját. Gyakorlatilag az iCloud-jukat, igen, igen. Nem, feltörték a, feltörték a felhőjüket a sztároknak. Jó, is. Akkor az. És olyan képek vannak, hogy ráverte valaki a farkát a fejére. Mindegy, jó, oké. Kurva jó, egyébként nagyon komolyan vendő Oscar-díjas színésznő, tehát tényleg kurva tényleg jó. Tényleg Oscar-díjas? Azt hiszem, igen, de igazából le is szarom. Na mindegy, szóval ilyen gyökér sajnos ebbe is már minden, de a lényeg, hogy az epizód 7-ben ott látunk most egy-két dolgot, például ami engem idegesít, hogy ez a csaj, akit hogy hívnak? Nem tudom, mi a neve, Ray? Ray vagy Ren? Nem vagy... tudom, hogy jó a Ray, vagy a csávó a Ray. Na, van egy ez tök nehéz. Stimpy és... Nem, a csávó az nem Ren, az biztos, vagy... A... Van egy Stimpy és Ren című rajzfilm sorozat, nem tudom, azzal keverem össze. Lehet. De mindegy, hát ezt ki kéne googlizni, mert ez rohadt kínos, hogy nem tudjuk, hogy hívják ezt a szerencsétlen. Jobb nem tudni. De ez nem egy férfi név? Ray-nek hívják, nem. Ez úgy van, hogy nem R-A-Y, hanem R-E-Y. Ja, oké. Sokkal lehet, hogy nem is így kell mondani, a francia tudja, mindegy, és az a lényeg, hogy ő vezeti a Millennium Falcont egy jelenetben a trailerben. Na, ez már rohadtul idegesít. Tehát mi az, hogy Han Solo Millennium Falconját más vezeti? Ez a kurvulás, ez már megvolt a Jedi visszatérben is egyébként. Ezt nem szabadott volna megengedni. A Lando-nak. Igen, de ez gáz, tehát ilyet nem szabadna csinálni. Tehát érted, ezek azok a kultuszromboló dolgok, amit nem bírnak felfogni, és nekem van egy olyan érzésem, hogy lehet, hogy Han Solo egyáltalán nem fogja a Millennium Falcont vezetni az epizód 7-ben. Csak fogja. Mert valami okosságot ezeknek ki kell találni. És tudod még milyen érzésem van? Egy olyan érzésem van, hogy ez egy ilyen egybolygós szar lesz. Ott azon az egy sivatagos bolygón, ott fognak egy csatát csinálni, és... Nem hiszem. Hát volt sivatag, az biztos. Akkor volt valami havas dolog, ahol ott kardozgattak. Hát az lehet egy másik része is ugyanannak a bolygónak. Nem hiszem. Hát reméljük nem így lesz, de az hát ott ideges lennék, hogy lenne. Akkor csak elmennek egy másik bolygóra, hogyha másik környezetbe akarnak kerülni. Tehát, hogy azért bassza meg ennyi jó érzés csak van J.J. Abrams-ben, vagy bárki is írta a forgatókönyvet. Nem lehet tudni. Tehát csak van. Hát ennyire figyelj, nem lehet. Taxi 4-ben már nem volt autó. Jó, a Taxi 4 meg a Star Wars 7 az szerintem kettő nagyon különböző kaliber. Hát reméljük. Én biztos vagyok benne. Tehát ennyire amatőrök nem lehetnek. Másrészt mit akartam? Igen, igazából még az az sem lenne gond, hogyha az nem mindig Han Solo vezetni a Millennium Falcont, az biztos, hogy neki kell azzal megérkeznie, mert igazából azt se bánnám, hogyha ő mentené meg vele a mindenkinek az életét, de igazából az egy tök érdekes sztori lehetne, hogyha most a Lando vissza akarná nyerni kártyán mondjuk tőle a Falcont, és akkor ott valamit kártyáznának. Hát Lando az nem lesz ebben a filmben egyáltalán. Ebben nem lesz, de lesz később, nem? De nem, hát nem tudok róla. Állítólag Lando fia a Beka. Ne, tényleg? De állítólag Lando fia, igen. Ne legyen. És hogy hogyan lesz rohamosztagos, azt nem tudom. És egy rohamosztagosból hogy lesz Jedi, és hogy lesz neki fénykardja. És hogyan tudja ezt majd használni két nap alatt, azt nem tudom. Na figyelj, én megmondom neked az egészet, mert már összeraktam a trailerből. Ez a bajom nekem, hogy túl sokat mutatnak. Azzal kezdődik az egész, hogy az a rohamosztagos, aki felgyújtogat egy falut, aztán utána akkor hirtelen, jaj, már nem hiszek a birodalomban, vagy mit tudom én, valamilyen szar lesz, akkor lelép. Akkor utána a sivatagos bolygóra kerül, akkor találkozni fog a csajjal, akkor utána találkoznak valahogy együtt a Han Solo-val, és akkor szerintem a Han Solo, vagy valaki más, ezt nem tudjuk, ad neki egy fénykardot, mert valamiért, mit tudom én, hogy miért, és azért fog tudni egyből fénykardozni, mert vannak azok a geci rohamosztagosok, akik tudnak így kardozni vele, és valószínűleg ugyanazzal a szarral ő is elve ki van képezve. Miért? Vannak olyan rohamosztagosok, akik tudnak fénykarddal bánni? Hát fénykarddal nem, azzal a másik szírszarral, amivel ő kardozott. Ja igen, az érdekes, hogy ott volt egy másik fegyver egy rohamosztagostól, akiktől meg nem szoktuk meg, hogy ilyen fegyvereket használnak, ez is nem tudom mi. Hát ez azért van, hogy lehessen valakivel kardozni, és hogy ne a főgonosszal kelljen, mert az elkenni a száját nyilván, vagy hogyha nem, akkor meg gagyi lesz. Azzal is fog, az erdőben ott találkoznak. Hát igen, de ott annyi lesz, hogy a kis csávó be lesz szarva nagyon, azt szerintem elszalad. Szerintem ez lesz a műsor. Hát az a jó hír, hogy szerintem egyáltalán nem erről fog szólni. Úgyhogy legalább megtudtunk egy olyan verziót, ami biztosan nem lesz. Szerintem tökre így fog kezdődni a film, de nem probléma. Nem, szerintem tuti, hogy nem. Az biztos, hogy lesz valami, hogy a csávó rohamosztagos és lezuhon a bolygóra, mert lelődik a tájvadásszal. Valamilyen lesz. De hogy azon kívül mi lesz, azt nem tudom. Szerintem menekülni fog, de nem probléma. Egyébként Lawrence kezden mondta azt, hogy Lando nem fog a 7. részbe feltűnni. De, ez azt de jelenti, lehet, hogy visszatér majd. Jó, de akkor még a 8. lehet, tehát hogy nincs gondom, úgyis a birodalom visszavágma jött, tehát hogy a trilógia közepén jelenik meg, azt én el tudom fogadni teljesen. De minden esetre az jó lenne, hogyha Han Solo-val ott oltogatnák egymást egy kicsit a Falcon miatt, az úgy az úgy kéne még. Nem volt elég a Birodalom visszavágban, úgy érzem. Annyi van, hogy az biztos, hogy a második trailerben Luke Skywalkert halljuk. Tehát aki mondja ezt, hogy az erő megvan az izé hugomban, meg benned, meg mit tudom én, az biztos, hogy Luke Skywalker. Figyelj, ez azért is biztos, mert annak, aki szinkronizálta a trailert, biztos, hogy megmondták, hogy kinek a hangját kell használni. És ugye Stolbuci mondta, aki meg a Luke Skywalkernek a szinkron hangja. Igen. Hát tehát, mondjuk ez nem jelent semmit, mert szoktak ezen variálni, de azért... Nem hiszem. 30 évvel később fog folytatódni. De tehát, hogy 30 év telt el a sztoriban. A Jedi visszatérhez képest, igen. Igen, igen, oké. De mi akkor Luke még nem is olyan öreg? 54 éves játszik, vagy mennyit? Elvileg. És hát az a baj, hogy lesz benne egy Starkiller Base nevű hely, ami... Az lesz a halálcsillag. Az lesz ezt a halálcsillag. Most így lelövöm. Nem tudom, de lelövöm. Tök simán. Igen, és egyébként ez a Starkiller, ezt ott honnan van? A Luke Starkillernek hívták eredetileg Luke Skywalkert. A, hát az első szkriptekben, amit George Lucas írogatott, aztán utána átnevezte. De hozzáteszem, hogy elvileg ilyen egészen elborult dolgokat írogatott eredetileg, mielőtt kialakult ez a dolog. Eredetileg Han Solo valami birodalmi főszázados lett volna, valami főgonosz vagy ilyesmi. Nem. A kiradás nem. Nem. Ez az Expanded Universe-ben megvan. Han Solo eredetileg nem lett volna ember, de birodalmi lett volna, és Han Solo az a Expanded Universe könyvekben is egy kilépett birodalmi. Ja, igen, igen, igen. Jó, van ki ilyen. Utána lett csempész. Mert én olvastam ilyen könyvet egyébként, és döbbenetesen rossz egyébként. Hozzáteszem, döbbenetesen rossz. Tehát tudok egy-két novelláról, amit sikerült magamévá tennem, szellemileg például Ellen Dean Fostertől a Splinter of the Mind's Eye című kiváló művet, annak aztán magyarul a fajék egyszerűségű Jedi Kristály címet adták. Kurva rossz könyv. Nagyon rossz. Tehát hódbéna az egész. De van több is. Van olyan, amiben meg... Van egy Han Solo sorozat, azt tudom. Ah, igen, igen, igen, azt olvastam. És abból olvastam az egyiket, és az is hódméla. Megyünk, leszállunk a bolygóra, itt megismerkedünk valakivel, akkor megismerkedünk egy csajjal, annak udvarolunk, akkor azzal összejövünk, és akkor mondják, hogy jó, menjünk el erre a bolygóra, mert innen szerezzük meg ezt, meg azt, ezt a erőgenerátor kristályszart, mert elmegyünk, és akkor megszerezzük. És így ennyi, tehát hódméla az egész. Nem. Van egy olyan sztori is, amikor valami olyan cuccot, vagy kristályt, vagy mi a szart keresnek, amivel lehet droidokat erő hipnotizálni. Azt nem tudom, de a... Ez óriási baromság egyébként. De ne törődjünk ilyen hülyeségekkel, de tényleg kit érdekel. A Jedi kristályban a Jedi kristályt keresnek, mert még nem voltak midichlorikánok akkor, úgyhogy tisztos a Jedi kristály kellett. Na mindegy, most az a baj, hogy egy csomó új információ volt a fejemben az epizód 7-ről, azt hiszem, és ezeket elfelejtettem. És mivel rohadt álmos vagyok, ezért meghallgatunk egy zenét, és búcsúzunk. A mai harmadgyenge rádió az ez volt, de ezt bírtuk összehozni sajnos, mert ki vagyok fáradva rohadtul. Nem kell ennyit edzeni. Na legyen a végén az új Bonfire albumról a 21 Gun Salute, ami már nem az a Bonfire sajnos, új énekesük van meg minden, nem az, ami volt régen, de ezt azért mégis nagyra értékeljük, hogy van új Bonfire album, úgyhogy menjen ez. Talán ez egy tűrhető szám van rajta, a többi ez sajnos karcsú szerintem. Egy pillanatig azt hittem, hogy jó lesz, de nem igazán. Úgyhogy ez van. Azért tiszteljük meg a Bonfire-t azzal, hogy beszélünk róla, meg megmutatjuk. Ha írni akartok nekünk bármilyen témában, bármilyen levelet, akkor írjatok a bodybuilder@gmail.com e-mail címre. Egyébként kaptam már ilyen levelet, illetve kaptunk ilyen levelet, hogy lehetőleg ne ilyen fogyatékosan olvassam be, de hát a helyzet az, hogy sose lehet tudni, lehet, hogy valaki nem tudja leírni magától, hogy ezt na, hogy működik. Hogy van az, hogy fogyatékosan olvasod le? Hát be. Ugye úgy mondom, ahogyan írni, tehát azt mondom, hogy bodybuilder radio kukac gmail, ugye? Tehát azért ez úgy viszonylag gáz, de hát mindegy, szerintem ez nem árt. És hát nem. Talán ezt a 2 másodpercet, amíg ezt végighallgatjátok, addig ezt kibírja mindenki. Legalábbis bízom benne. Sziasztok!